accept the law of God in my life. I will not use my heart in my life. Or the law of God in my life. That's not my God. اور ہم سارے ہوئے مستعدین اور صافی ہوئے. من آمن باللہ, جو کوئی ایمان لائے ساتھ اللہ کے, والیوم الآخر اور سات دن پچھلے کے, وعمل صالحا اور عمل کیے نیک, کام کیے بھلے, فلہم اجرہم اس واسطے ان کے اجر ہے ان کا, عند ربہم ان کے رب کے ہاں, بلا خوف علیہم بس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ان کے, بلا ہم یا ضرور اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے پہلے آپ نے نوع اول پڑھا اور نوع اول میں یہود پر انعامات کا تذکرہ تھا اور ان کی ناشکری کا, اور اس میں انعامات ذکر کیے گئے, مثلا نجات من آل فرعون, فرق البحر, غرق العذوب, اور العف من الذنب, ایتاء تورات, قبول توبہ, اور انباس من الموت, تذلیل الغمام, انزال المن والسلوى, اور انفجار عین یا عیون, وہ جو چشمے ٹوٹے تھے, اور اسی طرح ان کی کچھ خواصیں ذکر کی گئی, اتخاذ العجل, بچھڑے کی پوجا, اور رویت کا مطالبہ, تبدیل کلمات اللہ, اور تبدیل ادنا من الاعلی, کفر بآیات اللہ, قتل انبیاء, تبلی عن العمل, تعدی, اس سب کا بھی ذکر آنے والا ہے. وہ یہاں تک ترتیب جو تھی, بعض ان کی خواصیں اور بعض ان پر انعامات, وہ ذکر کیے گئے. یہاں پر ان الذین آمنوا, یہ تتمہ ہے نوع اول کا, تتمہ اس کا, تکملہ کہہ لو, تتمہ کہہ لو نوع اول کا. اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ القابات سے کچھ نہیں بنتا, جتنے بھی القابات لگا لو وہ نجات کا سبب نہیں بن سکتے, بلکہ اصل مقصود توحید پر اخلاص ہے. اخلاص سے مسئلہ مانو, کامیاب ہو جاؤ گے. اور صرف خالی نعرے اور خالی القابات پر زور, یہ نجات کے لیے کافی نہیں. آیت کا مطلب تتمہ یہی ہے. اب ذرا غور سے دیکھو, یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے. ان الذین آمنوا, اس پر اشکال یہ ہے, ایک تقریر میں کر رہا ہوں علماء کی بولی میں اور دوسری آسان کرتا ہوں. ایک اصل اشکال یہ ہے کہ انا کا اسم ہے الذین آمنوا, اور پھر خبر آگے آ رہی ہے من آمن باللہ. انا کا اسم بھی الذین آمنوا اور خبر بھی من آمن باللہ, یہ اتحاد الخبر بالاسم ہے اور یہ درست نہیں ہے. ہاں جی بزرگوں, بولو کیا کہا میں نے؟ یہ خبر اور اسم کا اتحاد ہے اور یہ درست نہیں ہے, یہ اشکال ہے. اور عام بولی میں اشکال یہ ہے کہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, من آمن باللہ, جو ایمان لے آئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین آمنوا, من آمن باللہ, جو لوگ ایمان لائے, یہودی ہوئے, نصرانی ہوئے, صابی ہوئے, جو ایمان لائے, تو اس کو کہتے ہیں تاثیل حاصل. ان الذین آمنوا میں ایمان مذکور ہو چکا ہے, اور پھر آمن باللہ کا کیا معنی ہے؟ جو ایمان لائے پر جو ایمان لائے. یہ تحصیل حاصل, تحصیل حاصل کا سکولی بولی میں معنی ہوتا ہے پانی میں مدانی چلانا. یہ پانی میں مدانی چل رہی ہے, کوئی مکھن کچھ بھی نہیں آئے گا, کوئی چیز بھی نہیں پانی میں چلے. تو وہی بات پہلے ذکر ہو گئی, ان الذین آمنوا, پھر من آمن باللہ, بے شک جو لوگ ایمان لائے پس جو ایمان لائے. یہ کیا مانا, یہ اشکال, ایک اشکال یہ ہے. جواب اس کے ویسے جواب متعدد دیے علماء نے. مثلا ایک جواب یہ دیا کہ ان الذین آمنوا سے مراد اقوام سابقہ ہیں, اور سابقہ ادوار میں, اور من آمن باللہ میں دور محمدی کے مومن مراد ہیں. یہ بات ذرا سمجھو, ان الذین آمنوا میں ادوار سابقہ کے مومنین جی, اور من آمن باللہ میں دور محمدی کے ایمان والے. ایک فرق دے دیا, لیکن یہ بھی کوئی دل کو نہیں لگتا, کیونکہ ادوار سابقہ کے مومنین تو یہودی بھی تھے, ادوار سابقہ کے مومنین تو عیسائی بھی تھے, یہ بھی ادوار سابقہ کے مومنین ہیں. پھر یہ تو جی کہ اس سے مراد ادوار سابقہ کے مومنین, اور من آمن باللہ سے دور محمدی کے مومن مراد ہوں, اس کا حال ہی رفع ہوا. ایک جواب یہ دیا. دوسرا جواب, دوسرا جواب یہ دیا کہ ان الذین آمنوا سے مراد منافقین, اور من آمن باللہ سے مراد مخلصین. مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا, ان الذین آمنوا, ہاں بھائی جنہوں نے اظہر الایمان بالسنتہم, یہ ہے ان الذین آمنوا کا معنی, جنہوں نے زبان سے ایمان کا اظہار کیا, دل ایمان سے خالی تھا. اور من آمنا, اس میں وہ مراد ہیں جو دل سے بھی مومن تھے اور زبان سے بھی اظہار تھا, یعنی پکے مومن. اس پر بھی اشکال ہے, مسئلہ تو نہیں حل ہوا. مطلق کہہ دینا منافق کو اللہ دینا آمن, حالانکہ ماہم بے مومنین پہلے آ چکے ہیں, اور انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم کفار, اتنا زبردست فتویٰ لگا ہوا ہے. پھر ان الذین آمنوا مطلق ان کو آل ایمان قرار دے دینا, اس میں تو متعدد خرابیاں ہیں. یہ بھی بزرگوں نے جواب دیے, ان الذین آمنوا اظہروا الایمان بالسنتہم, اور من آمن باللہ اخلص الایمان, جنہوں نے ایمان خالص کیا, آمنوا بقلوبہم, دل سے ایمان لایا, وہ مراد ہیں. کتنی توجیہ ہو گئی؟ دوستو بزرگوں, دونوں توجیہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو اگر آ رہی تو بتا دیں. دونوں توجیہیں نہیں بنتے, بن نہیں سکتی. اتنا پہلا اشکال تھا, اگلا اشکال جواب دینے والا اس سے بھی بڑھ گیا ہے. تو تیسرا جواب اصل ہے جو ہمیں پسند ہے, اور اس پر آیت حل ہو جاتی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا اور ہادو نصارا تابعین, یہ سب القابات کا ذکر ہے, القابات کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا لقب ہے امت محمدیہ کا, اور ہادو لقب ہے امت موسوی کا, اور نصارا لقب ہے امت عیسویہ کا. القابات اور سادی یہ بھی لقب ہے امت ابراہیمیہ کا. تو قرآن پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ خالی دعووں اور القابات سے کچھ نہیں ہوگا. اے وہ لوگو جن کا لقب ہے الذین آمنو, تم بھی سن لو, جن لوگوں ہے وہ لوگوں جن کا لقب ہے ہادو, جن کا لقب ہے نصارہ, جن کا لقب ہے تابی, کوئی کامیابی نہیں ملے گی. کامیاب تب ہوگے من آمن باللہ, مخلص ہو کے مومن بن جاؤ. سمجھ گئے؟ اس تقریر اگر سمجھ آ گئی تو اشکال اس پہ کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہلے مراد ہے صرف القابہ, الذین آمنو, پھر کہہ رہا ہوں الذین آمنو لقب ہے امت, بول پڑھو مہربانی آپ کی, لقب ہے امت محمدیہ کا, ہادو نصارہ, بس تابعین, بس ان کو کہا گیا کہ خالی مومن آمنو والا لقب بھی کام نہیں آئے گا, ہادو والا لقب بھی کام نہیں آئے گا, سارا والا لقب بھی کام نہیں آئے گا, سابی والا لقب بھی کام نہیں آئے گا. کام بنے گا من آمن باللہ فلہم اجرہم. آگے آ رہا ہے جو ایمان لایا اللہ رب العزت کے ساتھ, والیوم الآخر اور سات دن پچھلے کے, اور خالی ایمان نہیں اس ایمان کو ثابت کیا, اور ایمان ثابت بالعمل ہوا کرتا ہے, ایمان کا ثبوت عمل پیش کرتا ہے, وعمل صالحا اور عمل کیا نیک سنت کے مطابق وافق قانون شریع, فالا ہم اجرو ہم عند ربہم, بس واسطے ان کے اجر ہے ان کے رب دیا. آیت حل ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک سبق دے رہا ہے, القابات مدار کامیابی نہیں, دور وردی کہلوائے اور ہو بے ایمان, نقش بندی کہلوائے اور ہو بالکل اندر کا کالا, اور کوئی کہلوائے مجددی بے ایمان ہو, توحید کا غدار ہو, مجددی تے نقش بندی تے دور وردی تے عزیزی تے پلیتی تے سارے جو بھی لقب رکھ لے بڑا, اور کہلوائے دیوبندی اور ہو قرآن کا منکر, کہلوائے بریلور اور ہو بالکل بریلور, اور اسی طرح کوئی اور لقب رکھ لے, القابات کام نہیں آئیں گے. القابات کو مت پوجو, کام آئے گا من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ چیز ہے مدار نجات. تو قرآن پاک اس تعصب کی جڑ اکھیڑ رہا ہے, جو تعصب آج پھیلا ہوا ہے کہ ہم جی اہل حدیث ہیں, واہ واہ, اہل گپ شپ, اہل حدیث ہیں, اور ہم جی دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, فلانا دیوبندی نہیں فلانا بریلوی نہیں, تو خود مسلمان نہیں, خود من آمن باللہ نہیں, اپنا ایمان قرآن کے مطابق ہے نہیں, اور فلانا دیوبندی نہیں فلانا فلانا نہیں, معیار دیوبندیت بھی نہیں, بریلویت بھی نہیں, اہل حدثیت بھی نہیں, معیار ہے ایمان حقیقی اور سچا ایمان. ان الذین آمنوا, ہو گیا جی, قرآن پاک یہی تعصبات ختم کر رہا ہے. اب ذرا بین السطور سمجھ لو, ان الذین آمنوا تتمہ نوع اول, الذین آمنوا یہ لقب ہے امت محمدیہ کا, والذین ہادو یہ لقب ہے امت موسویہ کا. یہود کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تین اقوال ہیں محققین کے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا تھا یہودہ, اور یہ چونکہ اولاد ہے بنی اسرائیل, تو اس یہودہ کی نسبت کی وجہ سے انہیں یہود کا اور یہودی کہا جاتا ہے. ایک نمبر دو, ان کا قول تھا انا ہدنا الیکا, انا ہدنا تبنا، ہدنا تبنا، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں یعنی تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں. انا ہدنا، اس ہدنا سے نکلا ہے یہود. اور تیسرا ہود، یہود کا معنی ہوتا ہے تحرک، تحرک، حرکت کرنا. اور جو یہود تھے یہ حضرات، یہ جب تورات پہ بیٹھتے ہیں نا تو بڑے جھومتے تھے، تورات پڑھتے اور بڑے جھومتے. ان کے اس جھومنے کی وجہ سے انہیں یہودی کہا گیا، کیونکہ یہود کا ایک معنی جھومنے والا. اور جب آپ دیکھیں نا چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ختم والے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر نہ بھی پڑھیں تو جھومنے لگے ہوتے ہیں، وہ ہل ہل کے سارے گٹے بھی گا جاتے ہیں. تو وہ اس جھومنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا، یہود. یہ تین وجہ ہیں، نصارہ، نصارہ اس کی بھی دو وجہ ہے، یا تو یہ لیا گیا ہے لفظ من انصاری اللہ سے، من انصاری سے وہاں سے لیا گیا، اور یا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس محلہ میں ولادت ہوئی تو اس محلہ کا نام تھا ناصرہ، اس ناصرہ سے نصرانی بنایا گیا، مراد ہوئی امت عیسوی ہے. صابی، صابی اصل میں اہل توحید تھے، حضرت ابراہیم کی دعوت کو تسلیم کرنے والے، لیکن بعد میں یہ بن گئے نجومی، ستارہ پرست، ستاروں کی تاثیر کے قائل ہو گئے. پھر بعد میں حیاکل بنا لیے، ستاروں کی صورتیں، بڑے بڑے ستاروں کی صورتیں بنا کر ان کو پوجنے لگے. یہ مشہور اختلاف ہے ہدایہ میں اور دوسری کتابوں میں کہ یہ اہل کتاب ہیں یا نہیں، اہل کتاب ہیں یا نہیں، امام صاحب اور صاحبین کا مشہور اختلاف ہے. تو فرقہ تم من اہل کتاب، آج بھی کہتی ہیں فرقہ تم من اہل کتاب، یہ اہل کتاب کا ایک تو لے، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں یہ اہل کتاب سے مرتد ہو چکے ہیں اور مشرک بن چکے تھے، تو اہل کتاب نہیں رہے تھے، وہ اہل کتاب نہیں مانتے. بہرحال یہ ایک اختلاف ہے، مسئلہ آگے آ رہا ہے طعام الذین اوت الکتاب پر، وہاں پر اس کی تفصیل ہو جائے گی. یہاں یہ ہے کہ صابی اصل میں ایمان والے تھے، بعد میں بگڑے ہیں. خیر آج بھی ہیں لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے صابی، یہ جو اکثر عاملین ہیں نا، اکثر عاملین یا تو یہ بناتے ہیں خانے. اور حضرت مولانا عبد الغنی جاجوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو نقشے اور خانے بنا کر تعویذ دیتا ہے ہند سے لکھ کر، یہ کس مومنت سے ہے، یہ جادو کی ایک قسم ہے. اور اسی طرح بعض وہ ہیں جو خاص خاص ستاروں کے نام لکھتے ہیں، خاص خاص ستاروں کی، اور کچھ وہ ہیں جو ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، کہتے نہیں تیرا قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، یہ وہ صحابی ہیں، قسمت کا ستارہ گردش میں ہے. کیا یہ ستارے دیکھتے ہیں؟ حضرت علی کے پاس بھی ایک آدمی آ گیا، اور حضرت علی خوارج کے ساتھ جنگ پر تیار تھے، اس نے کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کے پاس میں آیا ہوں میں خبر دینے کے لیے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچ چکا ہے، اور جب ستارہ اس برج میں ہو تو یہ آپ کے لیے ناہر کا سبب ہے، آپ کو شکست ہوگی، کیونکہ میں ستارہ دیکھ کے آ رہا ہوں، ستارہ فلاں برج پہ پہنچ جائے، اور جب ستارہ فلاں برج پہ پہنچ جائے تو آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے. یہ کہہ رہا تھا حضرت علی کو، آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں، لہذا آپ جنگ نہ کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، بے ایمانہ تو مجھے ستاروں سے ڈرانے آیا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور میرا اگر ستارہ ستارہ گردش میں ہے تو میرے دشمنوں کا ستارہ کہاں ہے؟ ستارہ تو ایک ہی ہے جو تو بتا رہا ہے، میرے لیے گردش میں ہے، ان کے لیے نہیں گردش میں۔ فرمایا اس کو ذرا پکڑو اور اس کو قید کر لو، جنگ سے واپسی پہ انشاءاللہ میں اس کو قتل کروں گا، اس وقت تک یہ جیل میں رہے گی مرتد۔ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اور آج یہی ہوتا ہے، ستارہ پرست آج بھی موجود ہے، اکثر ستاروں پر اثر مانتی ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے سیاہ ستارہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مومن ہوئے کچھ کافر ہوئے، جنہوں نے کہا بارش اللہ نے دی تو ایمان والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش آئی ہے وہ کافر ہے۔ سمجھ گئی یا نہیں؟ یہ بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ بہرحال یہ ستاروں کی تاثیر کا نظریہ، اور ایک اور آیا ہے نظریہ، یہ انگوٹھے، انگوٹھی، انگوٹھی میں خاص قسم کا پتھر استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ پتھر ہو تو قسمت بدل جاتی ہے، خاص قسم کا پتھر۔ یہ ابو جہل سے بھی بڑا بے ایمان ہے، ابو جہل جو صاحب وہ بھی کم از کم حضرت ابراہیم کی صورت تو بناتا تھا، حضرت اسماعیل کی صورت تو بناتا تھا، اور یہ ایسا لانتی ہے کہ اس نے پتھر لیا اور انگوٹھی کا نگینے میں جڑ کے کہتا ہے یہ مجھے رفع دے رہا ہے اور یہ مجھے نقصان دے رہا ہے، اور یہ اسی تاثیر کا قائل ہے۔ یاد رکھ لو، کوئی پتھروں کی تاثیر مانتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور کوئی ستاروں کی تاثیر مانتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ تو مشرک ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ تو فالسابقین من آمن باللہ والیوم الآخر، دوسرا اشکال، دوسرا اشکال یہ ہے، ایک فرقہ نیا نکلا ہے جوڑ پیدا کرنے والا، آپ کے جو ذہن میں وہ نہیں، وہ ان سے بھی بڑے لوگوں کے خیر خواہ، ان سے بھی بڑے، اور یہ فرقہ عرب ممالک میں موجود ہے، اور اسی طرح ہے انگریز کا بنایا ہوا۔ تو انہوں نے یہ ایک نظریہ پیش کیا، استشراقی نظریہ، کہ رسول رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو آدمی قیامت کو مانتا ہو اور مطلق نبوت و رسالت کا قائل ہو اور کتب سماویہ نظام کا قائل ہو تو وہ کامیاب ہے اور جنت میں جائے گا۔ اگر یہ تم کہو کہ رسالت محمدیہ پر ایمان ضروری ہے تو پھر کتنی دنیا جہنم میں جائے گی؟ سوچو سوچو، یہ وہاں سوچ ہے، اور آج کل اس فرقے محنت کر رہا ہے، پوری ہے پہلے کا لیکن بڑی محنت ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں، رسالت محمدیہ پر اگر ایمان شرط ہو تو کتنے یہودی ہیں، پورا ملک، کتنے عیسائی ہیں، برطانیہ، امریکہ اور اسی طرح اور ریاستیں اور ملک، تو تم کتنے بیٹھے ہو رسالت محمدیہ پر ایمان کے دعوے دار اور پھر اس کے ساتھ نبھانے والے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنی امت جہنم میں چلی جائے گی، اتنی اولاد آدم، لہذا رسالت محمدیہ پر ایمان شرط نہیں ہے، بس مطلق رسالت نبوت پر ایمان، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، اللہ کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کا قائل ہو، کسی نہ کسی طریقہ سے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ، یہ نظریہ تو بہت وسیع نہیں، اصل زور تو یہ پیدا کر رہے ہیں، زور تو یہ کتنے لوگوں کو جہنم سے بیچارے بچا رہے اور خود جہنم جا رہے ہیں، کتنوں کو بچا رہے ہیں، یہ ایک نیا نظریہ انہوں نے اس آیت کو پیش کیا۔ اسی طرح پہلے بھی آیت گزر آئی، اس کو بھی پیش کیا کہ ان الذین آمنوا و والذین ہادو آگے من آمن باللہ والیوم الآخر بس فلہم اجرہم عند ربہم فلہم اجرہم عند نجات کے لیے دو چیزیں ذکر کی گئی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بس اور پیچھے کیا ذکر کیا گیا ہادو ہو تب نصارہ ہو تب صابی ہو تب آمنہ ہو تب جو بھی ہو دو بنیادیں مانتا ہو اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے دو بنیادیں مانتا ہو ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخر کافی ہے اس پر آج کل زور ہے مولانا آزاد پر بھی اسی پر پھٹے لگے تھے مولانا آزاد صاحب نے کچھ دھیمی بات کی تھی تو علماء نے بڑے پھٹے پھٹے دیے تھے تو یاد رکھو یہ مقام مذلت الاقدام ہے پہلا جواب ہمارا مٹیریل باہر سے نہیں ہوتا ہمارا مٹیریل قرآن سے ہوتا ہے لوگوں نے جواب دیے مختلف لیکن اصل جواب یہ ہے من آمن باللہ اسی جملے کو پکڑ لو اسی کو سمجھو ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے اللہ موجود ایمان باللہ کا معنی جائے اللہ موجود قطعاً ورنہ ہم قرآن سے بتائیں گے اللہ موجود والوں کو کہا گیا کیف تذکرون باللہ قرآن میں آیا ہے وہ کہتے تھے اللہ ہے کیف تذکرون باللہ بھی کہا گیا تو ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے حکم کے مطابق ماننا اللہ کو اللہ کے حکم کے مطابق ماننا ایمان باللہ ایمان بحکم اللہ حکم ہے کتاب اللہ حکم ہے کتاب اللہ تو جو قرآن کا منکر ہے وہ ایمان باللہ اسے حاصل ہے ہی نہیں ایمان باللہ اس کو حاصل ہے جو مومن بالقرآن ہے جس کا عقیدہ کیونکہ حکم اللہ کیا ہے قرآن ہے اللہ کی پہچان قرآن ہے تو جو قرآن کا منکر ہے وہ مومن باللہ ہے ہی نہیں وہ نرا کافر ہے تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات مانتا ہو اور اللہ کی بات آئی محمد الرسول اللہ کہ اللہ کی بات یہ ہے محمد الرسول اللہ یہ ماننا ضروری خود قرآن نے فیصلہ کر دیا ایک نمبر دو سورۃ الحجرات نکالیں ایک ہزار اور ذرا توجہ کرنی ہے لفظوں پہ انما المؤمنون انما المؤمنون اور نہیں ہو اخوانی اے نیچے ہے آیت نمبر اللہ جل پندرہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ انما صرف مومن وہ ہے صرف مومن وہ ہے صرف کہاں سے آیا انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ثم لم یرتابوا پھر شک نہیں کیا پھر کوئی کلک نہیں آئی وجاہدوا باموالہم اثر کا خیال رکھیں وجاہدوا باموالہم اور مراقبہ کیا مسجد میں بیٹھ کر نہیں نعت سے ذکر کرتے رہے رات دن ہاں کیا ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ چلے میں گئے نہیں جہاد چلے ہی قتال قتال جہاد کے لفظ بھی نہ بولو کیونکہ اس لفظ کو بھی اب مشتبہ بنا دیا گیا. قتال قتال فی سبیل اللہ, ہاں قتال کا معنی اب عقل و شرم کوئی نہ کر لے, فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر القرآن دل قرآن. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان ضروری نہیں, وہ قرآن کا منکر ہے. قرآن کا منکر مرتد ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے. دعویٰ کر کے قرآن کا انکار کرے زندگی کے, اس لیے وہ دوسروں کو ٹھیکہ لے کے خود جہنم میں جا رہا ہے. دیکھو سورہ نساء بھی نکال لو, پھر وہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے. آیت نمبر 21 ہیں, آیت نمبر 155 پڑھو, آیت پڑھو. ہاں شاباش, بتاؤ اونچا کر کے بتاؤ ان کو. 155 صفا جی. اچھا جی, فلاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم, کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ان کے. فلاہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بس ٹھیک ہے, دیکھ لو وہاں. ہمارا مقصد صرف ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے, باقی یہاں استیاب بھی اس مقام پہ بات کر لیں گے. ولا خوف علیہم فلاہم یحزنون, خوف و حزن کے فرق ہو چکے ہیں. فإذ أخذنا ميثاقكم, یہ نوع ثانی ہے, دوسرا نو, اور نو ثانی کا میں خلاصہ بتا چکا ہوں کیا بیان ہوگا اس میں. نزول قرآن کے وقت موجودہ بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی تین خواستیں اور شرارتیں مذکور ہوں گی. جی, تمہارے باپ دادا نے یہ لے کرتوت کیے. ایسی تو نہیں ہو رہی نا علماء یہود, ہاں تمہارے باپ ہی ایسے تھے, تمہاری ساری نسل ہی چٹ ہے. جب یہ ایسے سنتے ہوں گے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, سب راضی رہیں, کوئی ناراض نہ ہو. اے وہ راضی ہو من لگے تھے. دیکھو اِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جس وقت لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ, مضبوط آہد تم سے, ورفعنا, اور اٹھایا ہم نے فوقکم, اوپر تمہارے, اطور پہاڑ کو, خذوا ما, کہا ہم نے لے لو, ما آتیناکم بقوت, وہ کتاب جو دے رہے ہیں ہم تم کو, بقوت مضبوطی کے ساتھ, واذکروا ما فیہ, اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو, ثم تبلیتم, پھر تم پھر گئے, من بعد ذالک, اس میثاق کے بعد بھی, ولولا فضل اللہ, اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا, علیکم تم پر, برحمتہ, اور رحمت اس کی, لکنتم من الخاسرین, البتہ ہو جاتے تباہ ہونے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اس میثاق سے کیا مراد ہے؟ اگر خذوا ما آتیناکم پر نظر ہو تو معنی واضح ہو رہا ہے کہ میثاق سے مراد ہے عمل بالتورات. تورات پر عمل کرو گے. بعض نے میثاق آگے پیچھے لے گئے, لیکن میثاق کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں. آگے خذوا آیا ہے نا جی, خذوا ما آتیناکم بقوت, اسی دلیل سے یہاں مراد کیا ہے؟ عمل بالتورات, تورات پر عمل کرنا. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے میثاق ان کے نیچے, تورات پر عمل کرو گے. ویسے میثاق کہتے ہیں قسموں والا وعدہ, پختہ وعدہ. برفانہ, اور اٹھایا ہم نے, فوقکم الطور, تمہارے اوپر طور کو, پہاڑ کو, طور کا معنی پہاڑ, پہاڑ کو ہم نے اٹھایا. حضور سے پہلے کل نامقدر ہے, ورنہ عبارت نہیں بن رہی. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب سیاق کے ماضی میں امر واقع ہو, رضی نے بھی لکھا ہے اور حضرات نے بھی, سیاق کے ماضی میں امر واقع ہو تو اس سے پہلے فعل ماضی ہوگا. جیسے یہاں ہے کیا خذو, بات اب کی ڈر رہی ہے یا پرانی؟ پرانی پرانی بات. تو خذو سے پہلے کیا نکالیں گے؟ قل نا, ہم نے کہا تھا خذو, پکڑو لے لو. ما آتیناکم, ما سے مراد ہے کتاب تورات, وہ جو کتاب تورات ہم نے تم کو دی. سوال ہے آتیناکم تو نہیں تھا, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی, سب کو تو نہیں ملی تھی بنی اسرائیلیوں کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. تو جواب یہ ہے کہ نبی پر آنے والی کتاب کیونکہ نفع امت کو ہوگا تو گویا کہ وہ امت ہی کو ملی ہے, اس سے نفع امت نے اٹھانا ہے تو گویا کہ وہ کتاب ہی ان کو ملی ہے. اب بے قوت مضبوطی کے ساتھ بز قرو اور بز قرو, یاد کرو اس کو, معافیے باز مراد احکام ہے, جو احکام ہیں اس میں لعلکم, اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, تتقون یعنی گناہوں سے بچ جاؤ گے, یہی کامیابی ہے, تتقون گناہوں سے بچنا. اب جی بزرگوں کیا مانا ہے بےقوفت ان کا؟ مطلب پکا پکڑ ہے تو جل بھی ڈوب جائے, مضبوطی سے کے ساتھ لو, مطلب ہے صحیح دور لگ, اگر اس طرح دور لگایا تو تختیاں ٹوٹ جائیں گی. اور سارا اب آپ کو کہوں قرآن کو مضبوطی سے ساتھ پکڑو, تم جلدی بھی توڑ دو. کیا معنی بے قوت ہے؟ کوشش کر جانا. بے قوت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پر محنت کرو, کتاب پر کیا کرو؟ محنت کرو, کتاب پر مشقت کرو. کتاب اللہ ہے تو معمولی کتاب نہیں, تورات ہے, اس کتاب پر محنت کرو اور مشقت کرو, عقیدہ بھی اسی کے مطابق بناؤ, بے قوت ہے اور اتنا پکے ہو جاؤ نا, اگر کوئی تم سے کتاب چھڑانا چاہے تو چھوڑنی نہیں ہے. پتنی آپ کو سمجھ بھی جانی آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تو وصیت کی تھی, طرف تو فیکم امر ہیں, وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امسک تم بہما فلن تزلو, اور قرآن نے بھی یہی کہا واعتا سے منہ بے حبل اللہ, پکا چنگا لگانا ہے, یہی معنی ہے قوت کا, جو احتسام کا معنی ہے, جہاں قوت بے مانل احتسام ہے, پکا چنگا لگانا ہے, کیونکہ اکثریت تمہیں کتاب اللہ سے ہٹائے گی, اکثریت ہٹائے گی, اس لیے تم نے چنگا لگانا ہے. کبھی رسا کشی دیکھا ہو؟ رسا کشی میں پورا زور ہوتا ہے, پورا دور. خیر وہاں پر احتسام اور امساک کا صحیح معنی سمجھ آتا ہے, فاستمسک بالذی اوحی الیک, وہی استمساک ہے, احتسام ہے. تو بے قوت ہم نے کہا اس کتاب پہ پکے ہو جاؤ, اسی سے عقیدہ بناؤ, کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا. اشارہ ہے کہ بےمانوں نے چھوڑ دیا, آگے آ رہا ہے براء ظہور ہے, براء ظہور ہے, ہم نے تو کہا تھا پکا پکڑنا نہیں چھوڑنا. آگے بس قرو معافیے, اور یاد کرو جو اس میں احکام ہیں, تعلیم و تعلم درس و تدریس رکھو کتاب کی, اور جب تک کتاب اللہ کی درس و تدریس نہ ہو دین سمجھ نہیں آتا. یہ ہے لعلکم تتقون, ہے متقی ہونے کا معیار. قرآن کے بارے میں بھی حدن للمتقی, جو شروع میں تھے بزرگ وہ تو آپ سمجھیں گے, اور جو اب گپ شپ کے لیے آ رہے ہیں ان کی بھی مہربانی, لیکن یہ کیا سمجھیں گے؟ لعلکم تتقون, یہ متقی وہ ہے جو کتاب اللہ پر پابند ہے, وہ متقی ہے. یہ متقی وہ ہے کہ گھٹنوں تک چھلوار کر لے. آج کل سارا مصروعی کام کر رہا ہے, کئی ہوتے نا بھیڑیے اور شلوار دیکھو یہاں گھٹنوں تک. یہ کس لیے نے کہا ہے گھٹنوں تک رکھو, تخنے ننگے رکھو, یہ گھٹنے تک کیسے جا رہی ہے شلوار؟ یہ سادگی دکھا رہے ہیں کیا متقی ہے, سادگی ہے. اور وہ چنی کر بزرگ اوپر سے چنی ہوگی, چنی بلے کریں گے چنی, اور بیٹھے ہیں بالکل عنکبوت کی طرح چپ کر کے بیٹھے, اور بالکل بات نہیں کرنا. تقوی کا معیار ہے کہ بولنا نہیں ہے, بالکل خاموش بیٹھ رہے ہیں. اور تقوی کا معیار ہے کہ رات کو وہ ٹھیکری گرم کر کے نہ اس پہ ماتھا رکھنا ہے تاکہ وہ اونٹ کے گھٹنے کی طرح محراب نظر آئے. ساری رات بیچارہ تہجد پڑھتا ہے اور ساری رات. اور اسی طرح کوئی آدمی دیکھو تو آگے سے منہ ٹیڑھا کرنا ہے, ہے جیسے وہ ہوتی ہیں طوائف. کوئی بندہ ملے آگے سے دانت نکالو, اے یہ اخلاق ہے. دانت نکالنا اخلاق ہے, اور جلوار اوپر کرنا یہ تقوی ہے. یہ اور تقوی نہیں ہے, یہ تقوا بہا تقوا نہیں. تقوا یہ ہے کتاب اللہ پر محنت کرنا, یہ تقوا ہے. اور یہ متقیوں کا کام ہے. متقی وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے, عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق, عمل کتاب اللہ کے مطابق, درس و تدریس کتاب اللہ کا, دعوت تبلیغ کتاب اللہ کی, یہ متقی ہے. لعلکم تتقون ثم تولیتم ثم تولیتم پھر تم پھر گئے, اتنے عہد کے باوجود بھی پھر گئے. کسی کو کہنا کچھ نہیں. من بعد ذلک المیثاق فلولا فضل اللہ علیکم, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا. یہ فضل کیا ہے؟ امحال المجرمین, مجرموں کو مہلت دینا. یہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو تمہاری تو بیڑی بھی ڈوب چکی تھی, تمہارا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا. یہ اللہ کا فضل تھا اور رحمت تھی جس نے تمہیں بچا لیا, ورنہ تو تم تباہ ہو چکے تھے. الخاسر, خاسر کہتے ہیں آدمی جب تجارت کرتا ہے تو ایک تو وہ اصل سرمایہ لگاتا ہے. مثلاً دکاندار ہے, اس نے دکان کا جو سودا لایا 10 لاکھ روپے کا, یہ اس کا اصل سرمایہ ہے. دوسرا اس پر نفع حاصل ہوتا ہے, وہ زائد ہے اصل سرمایہ سے. خاسر اس کو کہتے ہیں کہ نفع تو چھوڑو جس کا اصل سرمایہ ضائع ہو جائے, اصل سرمایہ ختم ہو جائے, ضائع ہو جائے. جس کو پنجابی مانا موڑی, اے موڑی گل کرنے والے, موڑی ختم کرنے والے. لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلَقَدْ, جہاں پر بھی پرویز سر سید انہوں نے زور لگایا, رفعنا فوقکم کا کیا مطلب ہے جی؟ پہاڑ اوپر اٹھایا. یہ تو خلاف قانون الہی ہے. لا تبدیل لسنت اللہ, یہ آئے گا. یہ پہاڑ کیسے اوپر اٹھا؟ تو پھر اس سے پوچھو بزرگ سے بھی پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں تھا, وہ اونچا پہاڑ تھا اور یہ نیچے بیٹھے تھے. تو اللہ نے فرمایا بھی مانو نہیں تو یہ جو پہاڑ کھڑا ہے نا اوپر گرا دوں گا. سمجھ آپ کو نہیں ہے؟ یہ پہاڑ کے دامن میں تھے, پہاڑ اوپر اٹھایا نہیں تھا. یہ پہاڑ کے دامن میں تھے, پہاڑ اونچا تھا, اللہ نے فرمایا ایسا پہاڑ گرا دوں گا مان. یہ پہاڑ اٹھا نہیں تھا, لیکن جو بھی محرف ہوتا ہے اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے, دو نہیں ہوتی. دوسرے مقام پہ نتک نل جبر, نتکنا کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑنا. اور یہ جملہ آیا سر سید کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑا, یہ نہیں کہ پھوکا کو, اور جڑ سے اکھیڑا. تو جڑ سے اکھڑنا کرے پھر یہ معنی بنے گا کہ پہاڑ اونچا تھا اور دامن میں تھے. تو یہ بھی نری تحریف اور کفر ہے. جس کی سر سید کی ہے لغات القرآن کتاب، بڑا کفر گر ہے. یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم غیر مسلموں کو جواب دے رہے ہیں، غیر مسلموں کو. ایمان نہیں آتے تو نہ دے، تجھے جواب نہیں آتا تو خواہ مخواہ پنگا لینے. اب غیر مسلم کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام ہی کو بدل دو، اسلام کو بدل کر ان کو جواب دو. یہ دین کی خدمت ہے. اور یہ سارے نیچری اور سکولی پارسی کالجیٹی سب ان کا ذہن ہی بنایا جاتا ہے. آج ہوتا ایک ایک کارٹون ہے، آئے نا کوئی ماسٹر ہو یا سائنس ٹیچر ہو بڑا تو، اور متکبر اتنے ہوتے ہیں کہتے مولویوں کو تو چیز آتی کوئی نہیں. میں کہ پتر آ نا ذرا ذرا تو ادھر وہ ہمیں سنا دے، تیری سائنس ساری نکل جائے. میرے سارے 12 سال سائنس والے، ہماری صرف سر پہ جتنا عقل خرچ ہوتا ہے نا، تیری سائنس ساری اتنی ہے، اور ساری تیری اتنی جتنی تو کتابیں پڑھتا ہے وہ ہم نے بھی دیکھی ہیں. لیکن وہ ساری کتابیں ایک طرف اور اولا والا سال ایک طرف، ساری محنت عقل اگر کسی سائنس ٹیچر ہمارے ہاتھ لگ جائے نا تو ہم اس سے دہا یدو تک لے جائیں، نہ پتہ جائے گا کہ مولوی جہل ہوتے ہیں یا سائنس ٹیچر جہل ہوتے ہیں اور سائنسدان بنے پھرتے ہیں. خیر جتنا اللہ نے مولوی کو سمجھ دی ہے کسی کو بھی نہیں. اور یہ تو حقیقت بات ہے. اب دیکھو نا، کوئی بڑے سے بڑا لیکچرار ہو، پروفیسر ہو اور بڑا اپنے آپ کو ذہین کہتا ہو، اس کو کہو کہ صرف آدھا گھنٹہ نہیں 15 منٹ بغیر لکھی ہوئی تقریر کا، لکھی ہوئی نہ ہو کر دیں پھر ہم لکھتے ہیں. اور مولوی پہ اللہ کا فضل ہے، جب بیٹھ جائے لوگ کہتے ہیں بس کرو. تو کوئی چیز نہیں. ابھی کہتے ہیں مولوی فارے ہیں اور یہ کسی کھاتے کے نہیں. وہ کوئی مولوی ہوں گے بے ایمان بھی، بہرحال علماء ربانی ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. فَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہو گیا جی، رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ہاں سکولیوں کو علماء سے پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. یہاں پر تین مرضیں آ رہی ہیں اور اوپر لکھا ہے امراض ثلاثہ. نمبر ایک تولی عن الاحکام، احکام سے بھاگنا. نمبر دو ہیلا بازی، بندر بانٹ. بندر بانٹ سمجھتے ہو نا، بندر بانٹ. کبھی آپ نے بندر دیکھا ہے؟ کیا بولتے ہو بندر کو؟ ہاں بندر جس طرح چلاکیاں کرتا ہے نا، بندر بانٹ وہ بڑا چلاک جانور ہے. سیدھی ایک نہیں ہوتی بندر کی، کوئی کرتا ہے اور کوئی عجیب عجیب ہوتا ہے. وہاں غار حرا پر بڑے بندر ہیں، چوٹی پہ بندر ہے، وہ 7000 فٹ کی بلندی پر بڑے بندر ہیں. ہاں اگر شاپر ہاتھ میں ہو تو بندر لے لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. تو وہاں وہ بیچارہ ایک حاجی صاحب تھے، وہ بڑا آ کر کے آ رہا تھا شاپر ہاتھ میں لے کر، تو خیال ہی نہیں تھا بندر آیا. اس شاپر میں پاسپورٹ بھی تھا، سب کچھ تھا. بندر آیا لے کے گیا پیچھے، بھاگ بھاگ بھاگ بھاگ، بندر کہاں ملے، لے گیا پتہ نہیں کدھر لے گیا. تو بندر ہوتا ہے چلاک جانور، اس کی ہیرا پھیری سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہوتا ہے بندر بات. یہ یہودی مولویوں کی عادت تھی، بندر بات والا چکر ان میں تھا. ہیلا بازی جس کو کہتے ہیں، ہیلا بازی، التحیل، ہیلا بازی یہ. اور نمبر تین تعمق کا معنی ہوتا ہے خامخواہ گہرائی میں جانا، خامخواہ گہرائی. حکم ٹالتے اور بہانے بناتے، بہانے بنا کر احکام ٹالتے تھے اور گہرائی کا بہانہ کرتے تھے. کتنی بیماریاں تھیں یہ بولو, کتنی بیماریاں تھیں؟ نمبر ایک, نمبر دو, اور الہبازی کا دوسرا نام بندر ہارٹ, اور نمبر تین تعمق. تعمق کا معنی خام خام. دیکھو اور گہرا, ایک ہوتا ہے گہرائی میں جانا نیک نیتی کے ساتھ, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ور راس سے پونا فی العلم آ چکا ہے, رسوخ فی العلم. صحابہ کی شان جو بیان ہوئی ہے اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کانو اعمقہا علما, ان کا علم جو تھا وہ گہرا تھا, گہرائی تھی. وہ گہرائی تو محمود ہے, اور ایک ہے خامخا حکم ٹالنے کے لیے کیڑے نکالنا, حکم ٹالنے کے لیے کیڑے. ایسے پنجابی تو مثال اور ہے, مناسب نہیں جا کیڑے نکالنا. ہاں جو پنجابی ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے, اس کا ایک اور بھی مترادف لفظ بولتے ہیں کیڑے نکالنے کا. خیر بہرحال یہ خامخا پیر مہر کے ساتھ حضرت کا مناظرہ تھا نا, پیر مہر کے ساتھ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا, تو وہاں پر حضرت صاحب قرآن پیش کرتے تھے, اور شیر منطق سی کی کتنی قسمی فلانی قسمیں. حضرت صاحب نے فرمایا تھے عوام ہے تو کیا پتا تصدیق کا, تو مانا کر کل عالم من فی السماوات والارض الغیب علم, ترجمہ کر چھوڑ منطق سنتے. پیر جب ڈٹ گیا حضرت صاحب فرمانے لگے کہ بہن جاگیا چھوڑ, قرآن پر بات کر رہا ہے. تو ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک اور ہے. چلو یہی عادت تھی یہودیوں کی, تعمق بھی تھا تصدیق کی کتنی قسمیں ہیں جی, فلانی کتنی قسمیں ہیں جی, اور تو مانا کرنا کل عالم ہوں دا. نہیں مانا نہیں, تصور کی کتنی قسمیں ہیں, اے تصور ہماری. ہاں بھائی والا قد عالم تم الذین, البتہ تحقیق مرد دوم ہیلا بازی. میں نے کیا لفظ بولا تھا نا, بندر باٹ آگے آ رہا ہے ارادہ تک, ایسے نہیں بولا. والا قد عالم تم, البتہ تحقیق تم جانتے ہو, الذین تدعو منکم, جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے پھر ثابت ہفتے کے معاملہ میں, فقلنا لہم, بس کہا ہم نے ان کو, کونوا قردۃ, ہو جاؤ بندر, خاشعین, ذلیل ہونے والے, فجعلناها, بس کیا ہم نے اس قصہ کو, نکالا, بیڑی, عبرت, لما بین یدیھا, قریب والوں کے لیے, وما خلفھا, اور بعید والوں کے لیے, موعظۃ للمتقین, اور نصیحت واسطے ڈرنے والوں کے. ولقد علمتم, یہ قوم تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی, اور ایلا والے, ایلا بستی کے, بستی تھی ایلا کی سمندر کے کنارے, اور یہ ان لوگوں کا جو تجارتی پیشہ تھا مچھلی کا کاروبار کرتے تھے, مچھلی کا کاروبار. اللہ رب العزت نے ان پر امتحان رکھ دیا, اور ان کو ہفتے کا دن ملا یہود کو. ویسے ایک بات ذہن میں رکھ لو, ہفتے کا دن یہود نے خود منتخب کیا تھا, تو اللہ نے بھی وہی دن مقرر کر دیا, اور اتوار عیسائیوں نے منتخب کی تھی, حدیث میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتوار مقرر کر دی. اور جمعہ جو سب سے سید الایام ہے, یہ صحابہ نے منتخب کیا تھا, اللہ نے ان کے لیے جمعہ ہی منتخب کر دیا. اس لیے حدیث میں تو لمبی بات ہے, عیسائی بھی چوب گئے, اتوار چکے رمن اتوار لے انہوں نے, اور یہودی ہفتہ, اور جو اصل دن تھا سید الایام, وہ اس امت کو مل گیا, اور اس امت پر انعام یہ ہوا. دوسرا, اس دن ہفتہ میں شکار پہ پابندی لگ گئی, صرف عبادت کر دیتے اور کوئی کام نہیں کرتا. اب یہ لوگ شکاری تھے, مچھلیاں آتی ہفتے والے دن وہ پانی کی اوپر والی سطح تھے, یہ بیچارے دیکھتے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. آپ کو پتہ ہے بنگالی طالب علم ہوں نا مچھلی کے بہت شوقی ہوتے ہیں، اور ادھر پشاور والے اور سرحد والے یہ سموسے اور پکوڑوں کے بہت شوقی ہوتے ہیں، کہیں سموسے پکوڑے نظر آ جائیں بس، اور یہ جو دوسرے پنجابی ہیں یہ لڈوؤں کے اور وہ ٹانگریوں کے بڑے محب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے. تو ذوق والی چیز جو ہے وہ اگر سامنے آ جائے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. وہ مچھلی شکار کرتے تھے اور شکاری کے سامنے شکار آئے وہ کیسے قابو میں رہے، وہ آگے کی دار الاستاد حضرت اقدس کی خدمت میں. حضرات مفتیان کرام، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے. مفتی صاحب نے کہا، ان کے جو مفتی تھے مولوی صاحب، اس نے کہا جی چونکہ منع کیا گیا ہے شکار کرنے سے، چنانچہ تم حوض بنا لو، حوض بنا لو، اور چونکہ حوضوں سے تم نہیں روکا گیا، روکا تو شکار سے کی جائے، لہذا ہفتے والے دن ان حوضوں میں چھوڑو پانی، مچھلیاں ساری ادھر آ جائیں، شکار نہیں کرنا، مچھلیاں ادھر آ گئی پیچھے سے بند کر دو اور اتوار والے دن پکڑ لو. اس نے کوئی حرج نہیں، بلا کرا ہٹ گئے، بلا کرا ہٹ گئے. آئے آگے انہوں نے کہا جی بہت اچھا، مفتی نے مسئلہ حل کر دیا. خیر تین جماعتیں بن گئی. ایک جماعت تھی اشاعت توحید والی، بڑی سخت جماعت، انہیں کام ہیلے شیلے نہیں مانتے اور میرے بےمان ہو ہیلا کرنے والی، خبردار کوئی ہیلا بازی کرو. دوسری جماعت تھی صوفیوں کی، انہیں کہا کسی کو کہنا کچھ، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، خیر کوئی جوڑ پیدا کرنا ہے وہ جوڑ میں رہ گئے. اور تیسری جماعت تھی ہیلا بازی بندروں کی، انہوں نے مچھلیاں اسی طرح شکار کرنی شروع کر دی. یہ تین جماعتیں بن گئی. اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب کیا بھیجا، جیسا انہوں نے کام کیا تھا نا ہیلا بازی، سب سے مکر اور ہیلے والا جانور بندر ہوتا ہے، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر بنا دی. ان میں نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور جو بوڑھے پاپی تھے ان کو خنزیر بنا دیا، بوڑھے خنزیر اور نوجوان بندر. اب یہ اٹھے، آج تو صبح کوئی کھڑکار بھی نہیں آیا، کہیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ پڑوسی انہوں نے دیوار بنا لی تھی، یہ جو اچھے لوگ تھے منع کرنے والے، ان درمیان میں دیوار بنا لی، بائی کاٹ کیا. معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں بے ایمان سے بائی کاٹ رہا ہے، انہوں نے بائی کاٹ کر دیا اور درمیان میں دیوار بنا دی کہ ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اٹھے بھائی، آج کوئی چوں چرا نہیں، کوئی آواز نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اوپر سے جب دیکھا چار دیواری پر چڑھ کے، تو وہ رو بھی رہے تھے اور بندروں کی شکل میں تھے اور بول نہیں سکتے تھے. تو اس واقعہ کو ذکر کیا، فرمایا یہ دیکھو تم نے ہیلا بازی کی تو پھر ہم نے کیا کیا. اللہ لینا بلا قد علمتم، یہ انداز اس لیے کہ یہ واقعہ تواتراً مشہور تھا اسے لیے، البتہ تاکید تم جانتے ہو یہودیوں، اللہ لینا ان کو اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، ہم نے کہا کہ ہو جاؤ اونو، ہو جاؤ کرادتن خاسئین، بندر دلیل ہونے والے، تمہارے مولویوں کو ہم نے بندر بنایا، تم انسان کے بچے بنونے کو تم بھی بندر بنو گے، یہ کہنے کا مقصد تھا. اتنی عزت سے خطاب ہو رہا ہے، بیزتی نہیں کرتی، بلانے بڑی بیزتی کرتے، قرآن کتنی عزت کر رہا ہے مولویوں کی. کرادتن اور مولویوں سے مراد علماء سو ہیں، یہودی مولوی ارادتن خاتین. معلوم ہوتا ہے کہ علماء سو کی بے عزتی کرنا یہ عمل بالقرآن ہے، یہ نہیں کہ ان کی تعریفیں کر کرو. بدتی کی توہین کرنا دین کی بجائے مولوی کی توہین کرنا یہ توحید و سنت کا تحفظ ہے. اس لیے حضرت شیخ القرآن نے لکھا, مولانا محمد صاحب صاحب رحمہ اللہ نے, انہوں نے فرمایا حدیث لکھی, من عارض عن صاحب البدعت, من عارض, جو آدمی بدتی آدمی دیکھ کر دوسری طرف رخ کرتا ہے نفرت کی وجہ سے, تو رفع اللہ ہو میں آتا دراجہ, اللہ اس کو 100 درجے ایمان میں بڑھا دیتا ہے. اب یہ 100 درجے کس سے؟ سنت کی غیرت میں ملتی ہے. یہ 100 درجے نفلوں سے نہیں ملتے, یہ مشرق کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے. 100 درجے پہلے ایک دو بھی ختم ہو جائے گا. ہاں بھائی, فجعلنا نکالن, اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ امیر کا مرجع قصہ ہے. نکالن, نکال کہتے ہیں دوستوں بزرگوں بیڑی کو, بیڑی بیڑی ہاتھ میں ڈالی جاتی ہے, اور نکال کہتے ہیں لگام کو. لگام سمجھتے ہو نا, لجام حدیدہ وہ کڑا جس سے لگام ڈالتی ہے اس کو کہتے ہیں نکال. تو نکال کیوں ہوتی ہے؟ وہ روکتی ہے جانور کو, روک لیتی ہے. نتھ, نتھ پہ بھی نکال کا لفظ بولا جاتا ہے. اور دوسرے جانوروں کی جو لوہے کا کڑا منہ میں ڈالتے ہیں نا, جیسے خچر گھوڑا اس کے منہ میں لوہے والا کڑا ڈالتے ہیں, وہ ہے نکال. اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے نکال بنایا. کیا معنی؟ روکنے والی عبرت, تاکہ اس کو دیکھ کر جس طرح نکال جانور کو قابو کرتی ہے اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے احکام میں ہیلا بازی نہ کریں. ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے. یہ جو تاویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں مشرکین کے وکیل اور اہل بدعت کے وکیل, قسم و قسم کی تاویلات کرتے ہیں اور ہیلا بازی کرتے ہیں, یہ سب اسی وعید کا مستحق ہیں. لما بین یدیہا, اس جملے کو سمجھو, اس جملے پر اشکال ہے. لما بین یدیہا, جہاں پر علامہ نصفی, ابن جریر, ابو سعود, صاحب سراج, یہ سب حضرات لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے خلفہا اور یدیہا, یہ ظرف زمان بھی ہے ظرف مکان بھی ہے, دونوں ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی. اچھا, اب معنی کیا ہوگا؟ خلفہا سے انہوں نے مراد لیا اس واقعہ کے بعد کے جو لوگ رہ گئے, اور جدیا سے مراد اس واقعہ سے پہلے والے لوگ, اس واقعہ سے پہلے والے لوگ. سمجھو سمجھو اشکال ہے. خلفہا سے مراد اس واقعہ کے بعد جو رہ گئے ان کے لیے عبرت, اور بین یدیہا سے مراد اس واقعہ سے پہلے جو تھے ان کے لیے عبرت. اب سوال ہے کہ بعد والوں کے لیے تو عبرت سمجھ آتی ہے, اس واقعہ کے بعد لوگوں کے لیے عبرت, لیکن اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے والے لوگوں کے لیے یہ واقعہ کیسے عبرت بن گیا؟ سمجھ گئے ہو؟ یہ اشکال ہے. اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. جواب یہ ہے, دجال آئے گا, یاجوج ماجوج, تو ان کے حالات پڑھنا ہمارے لیے عبرت ہے یا نہیں ہے؟ دجالی لشکر سے لڑنے کی تیاری کا سبق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یاجوج ماجوج اب قیامت آنے والی ہے, لیکن قیامت کی ہمیں اطلاع مل گئی تو اب یہ ہمارے لیے سبق ہے یا نہیں ہے کہ قیامت کی ہم تیاری کریں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ سبق حاصل کرنے کے لیے ما بعد یا ما قبل زمان, یہ کوئی مشروط نہیں, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. سبق اگر اطلاع صحیح ہو تو پہلے بھی واقعے سے ہو سکتا ہے, اور اطلاع صحیح ہو تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو بھی اس طرح کے واقعات کی اطلاع تھی کہ اس طرح ہیلا بازی کرنے والے ان کو یہ سزا ملے گی, تو اس لحاظ سے وہ ان کی اطلاع جو تھی اس کے مطابق وہ پہلوں کے لیے بھی عبرت بنا, بعد والوں کے لیے بھی، بعد والوں نے سن کر عبرت حاصل کی اور پہلے والوں نے پڑھ کر عبرت حاصل کی، اور یہ دیکھ کر کہ اس طرح کسی قوم کے ساتھ ہونے والا. لیکن یہ جو معنی ہے، اس معنی میں، معنی تو ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن تکلف بہت ہے، اتنا ظاہر معنی نہیں ہے. تکلف اس توجہ پر ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس ایک عبارت لکھی ہے، نکالن لما بین یدیھا وما خلفھا. اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بین یدیھا، آس پاس والے لوگ جو اس وقت موجود تھے، اور خلفھا بعید کے لوگ جو بعد دور والے، دور دراز والے لوگ ہیں جو آس پاس تھے، انہوں نے دیکھ کے سبق حاصل کیا، اور جو دور دراز تھے انہوں نے سن کر سبق حاصل کیا. اس توجیہ پر کوئی اشکال نہیں. موعظتن، موعظہ کہتے ہیں واعظ، اور واعظ کا معنی ایسی تقریر جس تقریر کی وجہ سے آدمی کو آخرت کی یاد آئے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بنے. اچھا جی، موعظہ للمتقین، مستفیدین من الموعظہ کا ذکر ہے، وہ بعض عام ہے لیکن فائدہ وہ اٹھائیں گے. فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب آ گیا جی تیسری مرض، تعمق فی المسائل، مسائل میں کیڑے نکالنا اور خامخواہ الجھانا بحث کو، تعمق. اب ذرا توجہ فرماؤ، پہلے ترجمہ دیکھ لو اور مہمات دیکھ لو، پھر میں واقعہ پیش کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرۃً، ذبح کرنے کا گائے کو. قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا، کیا بناتا ہے تو ہمارے ساتھ ہزوبن، مذاق کیا ہوا. ٹھٹھا، قال اعوذ باللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہوں میں جاہلوں سے. قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی جا، کہ اس کی عمر کیا ہے. قال انہ، فرمایا انہ یقولو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرات، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ فارض ہے اور نہ بکر، یعنی فارض بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بالکل چھوٹی، عوان بین ذالک کا، بین بین ہے ان دونوں عمروں کے. فافعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا. قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے، پوچھ دے ہمیں رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہو. قال انہ، فرمایا بے شک وہ اللہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، صفرا، فاکہ لونہا، صفرا رنگ کی، زرد رنگ کی، فاکہ چمک ہے، لون چمکتا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتا ہے اس کا رنگ دیکھنے والوں کو. قالو، کہا انہوں نے، ادع لنا، پوچھ دے ہم کو رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ کیا ہے وہ. ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، رل مل گئی ہم پر، وَإِنَّا اِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ پانے والوں سے ہوں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ گائے، لا ذلول، نہیں وہ ذلول کام میں لگائی ہوئی، تسیر الارض، جو چیرتی ہو زمین کو، ولا تسکل حرسہ، اور نہیں پلاتی کھیتی کو، مسلمہ تل، سالم ہے، لا شیعہ تفیہ، کوئی داغ دھبا نہیں اس میں. قال الان جیت بالحق، کہا انہوں نے اب لایا ہے تو بات قابل فام فذبحوها پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ ذبح کرنے والے ایک تو اندر دیکھ لو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بکرا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے گائے ذبح کرنے کا بکرا اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بیل تھا بیان القرآن گائے نہیں تھی کیا تھا بیل بیل تھا اس پر بریلویوں نے اعتراض کیا وہ کہتے ہیں کہ بکرا میں تا آ چکی ہے کیا آ چکی ہے تا تانیث کے لیے اللہ فرماتے ہیں گائے اور تھانوی صاحب کہتے ہیں بیل تو تھانوی صاحب نے محاذ اللہ تحریف قرآن کی ہے اللہ فرماتے ہیں گائے اور تھانوی صاحب کہتے ہیں بیل سمجھ رہے ہو یہ ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض ہے لیکن یہ اعتراض انتہائی جہالت پر مبنی ہے جہاں جو تا ہے تا جنس کی ہے اور آگے آپ ذرا دیکھ لیں ان البقرہ میں کیا ہے تا ہے نہیں ان البقرہ بس بریلوی مولوی کا علم اتنا ہی ہوتا ہے اگلے صفحے تک نہیں چلا پہلے صفحے پہ بقرہ تا موجود ہے اور اگلا صفحہ دیکھو تو ان ال بکرا وہاں تھا ہی نہیں اب کیا ہوگا پہلے گائے تھی اب بیل بن گیا تائے تانیث کی ہے بے وقوف زمانے کا تو یہ تائے تانیث کی نہیں یاد رکھو بکرا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے نر پر بھی مادہ پر بھی عام مشہور یہ ہے کہ یہ گائے تھی مشہور یہ ہے لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ بات بھی دل کو لگتی ہے حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ عام طور پر کنوؤں پر یا حلوں والا کام بیلوں سے لیا جاتا ہے گاؤں سے نہیں لیا جاتا عمومی طور پر کنوؤں پر کون سے ہوتی ہے بیل لفظ دونوں کا محتمل ہے یہ ذہن میں رکھ لو بکرا سے گائے بھی اس کا معنی ہے اور بیل بھی اس کا معنی ہے دونوں کو شامل ہے اب تھی کیا تو احمد المفسرین کہتے ہیں کہ وہ کیا تھی جی گائے اور حضرت ثانوی کیا کہتے ہیں وہ بیل تھا دلیل سمجھ گئے حضرت ثانوی رحمہ اللہ کی ہاں بیان القرآن میں وہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ کام عموماً بیلوں سے لیے جاتے ہیں نہ کہ گاؤں سے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے بیل ہو ویسے بات اسی طرح ہے ذبح بھی کس کو کرتے ہیں عام طور میں اچھا بیل بیلوں کو ذبح کرتے ہیں نر کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ذبح میں اور کام چلو باہر ہاتھ ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا کیا مسئلہ تھا تو عام مفسرین حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا قاتل نامعلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے حضرت نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو انہوں نے آگے سے آنے بہانے شروع کر دیے ٹال مٹول شروع کر دی کبھی رنگ پوچھتے کبھی عمر پوچھتے کبھی کام پوچھتے جتنا وہ بولتے گئے اتنی پابندیاں اور شرطیں بڑھتی گئی حتیٰ کہ 40 سال تک گائے تلاش کرتے رہے گائے نہ ملے 40 سال تک 40 سال کے بعد یہ گائے مل گئی اور جس کی گائے تھی وہ آدمی بڑا آکر خان تھا اس نے کہا بھائی گائے میں بیچتا ہوں لیکن گائے کا چمڑا بھر کر سونے کا لوں گا سن رہے ہو کہ نہیں سونے کا لوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے سارے خزانے جمع کیے اور پورا چمڑا بھر سونا تین من تھا چار من تھا جتنا تھا انہوں نے اکٹھا کیا, گائے مل گئی, انہوں نے گائے ذبح کی اور گائے کی دوم ماری مقتول پر, تو مقتول اٹھ بیٹھا الحمدللہ الذی, اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا بھائی فلانے نے مجھے قتل کیا ہے, یہ رشتہ لینا چاہتا تھا مجھ سے اور میرا وارث بننا چاہتا تھا اور میری اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی, بس اتنا کر کے تھے السلام علیکم. یہ واقعہ پیش آئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں نہیں, مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تفسیر کی ہے یہ قرآن میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں, کسی صحابی سے بھی منقول نہیں, اس کا دار و مدار ہے اسرائیلی روایات. اور جو کہانی آپ کے سامنے پیش کی یہ ہے یہودیوں کی گپے, اسرائیلی روایات. اگر یہ قرآن پاک کا واقعہ ہوتا تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی سر آنکھوں پر, اگر تفسیر القرآن بالحدیث ہوتی سر آنکھوں پر, تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ ہوتی سر آنکھوں پر, اور یہ کسی درجے کی تفسیر بھی نہیں. آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ معتبر درجے چار ہیں, ان میں سے ایک درجے کی بھی یہ تفسیر نہیں. اس کی بنیاد ہے اسرائیلی روایات, اور اسرائیلی روایات آپ پڑھ چکے ہیں کہ لا تکذبو ہو ولا تصدقو ہو, یہ بھی پوری بات میں کر چکا ہوں اسرائیلی روایات پر. لہذا یہ معنی کرنا اس میں بہت ساری خرابی ہے. خرابی یہ ہے, پہلی خرابی کہ قرآن پاک کا نظم بدل رہا ہے. دیکھو ذبح بکرا کا جہاں پر واقعہ پہلے اور قتل والا واقعہ اس کے بعد ہے, اور تم نے جو تقریر کی تو نظم قرآنی میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ مقتول پہلے ہو رہا ہے اور گائے بعد میں ذبح ہو رہی ہے, جبکہ قرآن نے پہلے گائے ذبح کا واقعہ ذکر کیا اور قتل والا واقعہ جدا ذکر کیا. ایک دلیل. اور دوسری دلیل حضرت کی یہ ہے, فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ انداز دیکھ لو, ہر واقعہ اذ سے شروع ہو رہا ہے. ہر واقعہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اذ سے. یہ بھی ہے اذ قال موسیٰ, پیچھے بھی ہے اذ اخذنا میثاقکم, اسی طرح پیچھے چلے جاؤ اور آگے بھی چلے جاؤ اذ قتلتم نفساً, تو قرآن پاک کا سیاق کو ثبات بتا رہا ہے کہ مقتول کے واقعہ کا تعلق گائے ذبح کرنے کے ساتھ قطعاً نہیں. تین دلیلیں. چوتھی بات حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی گائے کی تعظیم کرتے تھے اور گائے کو معبود سمجھتے تھے. اب اگر گائے کا حصہ لگے مقتول پر اور مقتول ہو جائے زندہ تو ان کے شرکیہ عقیدے کو تقویت ملے گی یا ختم ہوگا؟ وہ تو پہلے گائے کی مریض تھے, اشربوا فی قلوبہم العجل, پہلے تو بچڑا پرست تھے اور گائے پرست تھے. اگر گائے کا حصہ لگے مقتول پر, مقتول ہو جائے زندہ, تو یہ شرک کو تقویت ملے گی یا شرک کے جس چیز خلاف ہوگی؟ تو ظاہر بات ہے حضرت فرماتے ہیں ان کا تو اور مشرکانہ عقیدہ پکا ہو جائے گا. کتنے دلیل ہو گئی ہیں؟ چار. یہ چار وجوہات کی بنیاد پہ مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ ذبح بکرا کا واقعہ اور ہے اور اس قتل والا واقعہ اور ہے. اور پانچویں وجہ ایک اور بھی ہے کہ چالیس سال تک وہ لاش پڑی رہی اور چالیس سال تک جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی جوان رہی ہوگی. تو سمجھ گئے بات؟ وہاں لاش رکھ کر عادت کے خلاف ہے, عادت اس طرح کے محال ہے. خامخواہ عقل کو وہاں پر لگانا جو خلاف عقل بات, ہاں نس موجود ہو تو عقل پھر فیل ہے, عقل کو ہم لگام دے دیتے ہیں. لیکن نس موجود نہیں اور اس طرح ہم آپ ہم سے منوائیں کہ اب رات کے 12 بجے, اس طرح تو ہم آنے والے نہیں. کوئی دلیل ہو تو پیش کرو, دلیل اس پر ہے کوئی نہ تو پھر اچھا. اس پر مولانا عبد الشکور تبریزی کو بڑا غصہ ہے. انہوں نے ہدایت الحیران میں جو حضرت شیخ پہ اعتراض کیے, ایک اعتراض یہ بھی کیا, توبہ توبہ توبہ توبہ, لگتا ہے کہ مقتول ان کا کوئی رشتہ دار تھا, اتنا غصہ کر رہا ہے نا بھائی. یہ علیحدہ علیحدہ واقعہ بنا لیے, پہلے بزرگوں نے نہیں سمجھا. ہم کہتے ہیں پہلے بزرگوں کی اپنی بات ہے یا پہلے بزرگوں والی بات ہے اسرائیلیوں کی؟ تو بات تو تمہارے پرانے اکابر کی ہے, نئے بھی نہیں, اسرائیلی روایات ہے اور اس کا قانون بھی واضح ہے. خیر, ہمارے ہاتھ ایک اور شکار بھی لگ گیا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ نے, انہوں نے بھی یہ لکھا کہ اصل میں گائے کے تلاش کر رہے تھے, گائے کے ذبح کرنے کا حکم تھا, تلاش کر رہے تھے, 40 سال تلاش کرتے رہے, اسی دوران واقعہ پیش آ گیا قتل کا. آپ کو سمجھ کوئی نہیں, گائے وہ مقتول کے لیے نہیں تلاش کر رہے تھے, گائے کا حکم تو تھا کہ ان کے معبود کی تعظیم ان کے دل سے نکلے, اس لیے گائے ذبح کرنی. جس طرح آج ہندو چڑھتا ہے گائے کے گوشت سے, وہ بھی اسی طرح ہندوستان میں قانون بن رہے ہیں, پھانسی دے دو جو گائے معبودہ کو ذبح کرے. یہ گائے کے مود کو بھی تبرک سمجھتی ہیں, اس کو بھی پیتی ہیں, تو یہ بہت معظم جانور ہے. تو وہ گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم تھا, وہ تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, جب ادھر سے گائے ملی اور ادھر قتل کا واقعہ پیش آ گیا. اب کچھ سمجھے ہو؟ اب مولا حسین علی تو بن گئے مجرے, کہ احمد علی صاحب کی جان کیسے چھوٹے گی؟ انہوں نے بھی تو وہ بزرگوں والی طریقہ چھوڑ دی ہے, انہوں نے اپنی توجیہ کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی دال میں کچھ کالا کالا نظر آیا ہے, اس لیے انہوں نے بھی اور مانا کیا جو پہلے بزرگوں نے مانا نہیں کیا. تو ہم بالکل صاف کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے, اس کا تعلق ہے فام قرآن کے ساتھ. کسی آیت کے معنی بدلنا یا تغیر پھر معنی کے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہر بزرگ کی اپنی توجیہات ہوتی ہیں. ہمارے نزدیک 4 وجوہات اور بنیادوں پر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے, یہ بات بالکل زبردست ہے اور ہمارا فام اس کو قبول کرتا ہے. دو باتیں ہوں. تیسری بات تعمق کالو. ہاں, جہاں پر پہلے تو انہوں نے کہا اصل حکم ٹالنا چاہتے تھے, ٹالتے کیوں تھے؟ اسے محبت معبود میں کسی طریقہ سے یہ حکم ٹال جائے. یہ تو آگے حضرت اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اس سے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مذاق کرنا جہلوں کا کام ہے. مذاق کرنا کس کا کام ہے؟ سنتے رہتے ہو نا, اور استدلال اس آیت سے کرتے ہیں. اس آیت سے اس مسئلے پہ استدلال کرنا تحریف قرآن ہے, جہالت پہ مبنی ہے. یہاں جو ہے جملہ لکھا ہوگا احکام الہی میں تمسخر کرنا, اللہ تعالی کے احکام میں مذاق کرنا, یہ جہلوں کا کام ہے. اور ویسے مذاق, جھوٹ نہ بولے, اور ویسے مذاق یہ تو نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے, صحابہ سے بھی ثابت ہے, اور سب اہل اللہ سے ثابت ہے. اس لیے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جی, گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب کہا قال اللہ, تو اللہ کے نام پہ مذاق کروں گا, خدا کے احکام میں مذاق کروں گا. تو خدا کے ذمہ لگا کر مذاق کرنا تو جہلوں کا کام ہوتا ہے. میں تو خدا کا کلیم اللہ پیغمبر ہوں. قال ادعو لنا, یہاں ادعو لنا کا معروف دعا نہیں ہے, بلکہ معنی پوچھ دے ہمارے لیے اپنے رب سے, پوچھو, دریافت کرنے کے معنی ملے. کہ ماہیا, یہ ماہیا منطقیوں والی نہیں, ماہیا وہ گائے کی حقیقت کیا ہے, ماہیت کیا ہے, 4 کانوں والی ہوتی ہے, 5 ہے, اس کے 10 کان ہوتے ہیں, کہ ماہیا, یہ ماہیا کا جا مانا ہے ماسنوہا, ماہیا ماسنوہا. اس عمر کتنی ہو؟ فرمایا بکراتن, گائے ہے لا فارض, فارض ان کا معنی بالکل بوڑھی, بلا بکر ان کا معنی بالکل بچی چھوٹی, نہ چیری ہو نہ بوڑھی ہو بلکہ جوان ہو. اوان ام بینا دالے کا اوان ام اوان کا معنی بہن بہن. یہ اوان بکر اور فارض اس کی تاکید ہے. لا فارض ان ولا بکر ان کی تاکید ہے. دونوں کے دونوں سنوں کے درمیان والا سن ہو. دالے کا فب الو بات مرون کرو ہی صحیح جو حکم دیا جا رہا ہے. کالو تو اولا ربا کا اور چیز پوچھو جی اور پوچھو وہ کیا ہے جو بھائی اللہ نام عالمہ رنگ کیا ہو اس کا کون سے رنگ کی ہو. حدیث میں آتا ہے اگر یہ بےمانیاں نہ کرتے نا کوئی گائی دبا کر دیتے تو کام ٹل جاتا کام پورا. یہ خود بخود اپنے گلے میں اسی پر ڈال رہے ہیں. یہاں پر ایک علمی اشکال ہے لونوہا لونوہا آگے آ رہا ہے تسرو تسرو کی ضمیر کا مرجع لون ہے. تسرو کی ضمیر کا مرجع لون ہے ذرا توجہ فرماؤ بزرگو. تسرو کی ضمیر کا مرجع لون ہے لونوہا اور ضمیر کھڑی ہے ہیجا سوال ہے. ہیجا تو مؤنث کی ضمیر ہے لون مذکر ہے تو وہ کیسے مرجع بن گیا. جواب یہ ہے لونوہا جواب سے پہلے ضابطہ سمجھو. ضابطہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ سے اکتساب کرتا ہے کبھی مضاف اکتساب کرتا ہے مضاف الیہ سے. جہاں لون خود مذکر ہے لیکن لون نے تانیث اکتساب کی ہے اپنے مضاف الیہ سے مضاف الیہ لونوہا اس لونوہا کی وجہ سے تسرو کو مؤنث لایا گیا. سمجھ گئے تسر الناظرین خوش کرے دیکھنے والوں کو. فاتحون القطو کیا لکھا ہے نیچے فاتحون کی خالص رنگ والی ہو خالص زرد رنگ کی ہو اور ایسا چمک رہا ہو رنگ کے آدمی دیکھے تو دل ٹھنڈا ہو جائے. تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کرے رنگ اس کا. قالو کہا انہوں نے ادعو لنا ربا کا حضرت جی ایک اور چیز بھی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھ دو نا ماہیہ پھر آ گئی ہے ماہیہ. یہ ماہیہ کا مطلب کیا ہے کہ نیچے لکھا ہے ماں کس قسم کی گائے ہو دودھ دینے والی ہو کنویں پہ چلنے والی ہو یا کھیتوں میں ہل چلانے والی ہو کوسی والی ہو گئے یا کیا کم دی ہو گئے کیری گائے ماہیا کون سی گائے صرف نہیں پتہ چل رہا. ان البقرہ تشابہ علینا گائے ہم پر رل مل گئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب جنہوں نے کہہ دیا انا ان شاء اللہ اگر ان شاء اللہ نہ کہتے تو اب بھی مسئلہ گڑبڑ تھا. ان شاء اللہ علم و تدول ہم راہ پائیں گے جہاں وہ تدون کا مطلب ہے کہ گائے کے متعلق سمجھ جائیں گے گائے کے متعلق. آگے قال انہا انہا بکر لا ذلول ذلول کہتے ہیں فعول کا وزن ہے اور ذلول کہتے ہیں کہ وہ جو بیل ہوتا ہے گائے اس پہ آگے جو لگر رکھتے ہیں نا حل والی تو اس کی گھمٹ نکل آتی ہے وہاں سے وہ جو گردن ہے داغ پڑ جاتی ہے اور وہ پھٹا کہہ لو پنجالی کہہ لو وہ جو لٹھ آگے رکھتے ہیں لکڑ والی لٹھ سے لگتا ہے زور اور اس کی اوپر جو گردن ہے وہ باہر آ جاتی ہے اس پہ نشان پڑ جاتا ہے. تو فرمایا لا ضرور ایسی گائے نہ ہو کام کی ماری ہوئی تسیر الارض جو زمین چیرنے والی گائے یا بیل ایسا نہ ہو جس کی گھمٹ ہی خراب ہوئی پڑی ہو بلکہ ٹھیک ٹھاک ہو. بلا تسکل ہرسا اور کنویں میں پلانے والی بھی نہ ہو کنویں پر پھرنے والی. مسلمات بریت من العیوب معالم التنزیل کہ کوئی عیب نہ ہو صحیح سالم صاف ستھری گائے ہو. لاشیا تفیا اس کے رنگ میں بھی کوئی داغ دبا نہ ہو اور کام کا بھی کوئی داغ دبا نہ ہو کام کرنے سے بھی داغ دلے پڑ جاتے ہیں اور رنگ بھی صاف ہو. قالو ال آنا جیسا بل حق ہے ہون گل کی ال آنا جیسا بل حق اس پر اشکال ہے کہ ابھی تک جو بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ وہ بھی تو وہی تھی یقولو انہو یقولو وہ وہی تھی. اور ان کا یہ کہنا ال آنا جیسا بالحج مطلب ہے اب تک جو گپ شپ تھی, اور جو وہی کو گپ شپ سمجھے وہ تو پکا کافر ہے, ان کا ایمان کیسے رہ گیا؟ تو اس لیے علماء نے مانا کیا ال آنا جیسا بالحق کا حضرت شیخ پنپیر والے انہوں نے یہ مانا کیا کہ اب لایا ہے بیان صحیح. الحق کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بیان صحیح. اب صحیح بیان کیا ہے, اب ہمیں سمجھ آ گئی. ال آنا جیسا بالحق, اور ہماری بولی میں اے ہون سمجھ آئیے نا. ال آنا بابا کیا بولتا ہے تو سویا ہوئے بابا ال آنا جیتا بل کیا مانا ہے؟ ہوں سمجھ آئیے جیتا بل حق واضح بات آپ کے پاس بھی لکھے صاف بات ہیں صاف بیان پورا بیان کیا نا گل سمجھ آ گئی. ذبح ہوا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دیا او مولویوں نے بما کادو یا پالون جڈو بےمان کرنا نہ چاہتے ہیں اندر اندر سے وہ دبا کرنا نہیں چاہتے تھے کر تو دی انہوں نے کادا یا کادو کا وقوع نہیں ہوتا لیکن یہاں پیچھے ماں آ چکی ہے تو اس لیے مانا ہوگا نہیں قریب تاکہ وہ دبا کرتے بس مرتے مرتے دبا کی ہلے بنا بنا کر بہر قتل تم نفسن فتارا تم اب آ گیا خباست ثالثہ تیسری خباست اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو ایک آدمی کو برکات میں آیا ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا آمیل شناختی کار مل گیا ہے آمیل نام تھا برکات میں ملا علی قاری نے لکھا آمیل آدمی تھا مالدار آدمی تھا اور اس کو بھتیجے نے قتل کر دیا مال بھی آدمی کا دشمن ہے بڑا زیادہ مال بھی جان کا خطرہ ہے تو اس لیے اس کو قتل یہ قتل ہو گیا خیر قتل تم نفسن فدارا تم آپ سمجھتے ہیں تدارا تم تھا اور تدارا تم جو ہے یہ اس کا اثر مانا ہوتا ہے دھکا پیلی دھکا پیلی سمجھتے ہو راش میں ایک دوسرے کو دھکے نہیں لگاتے اس کو یوں دھکا اس کو یوں دھکا لگایا اس کو یوں دھکا یہ ہے فضا راتم جہاں مطلب ہے ایک دوسرے پر بات ڈالنا ایک کہتا ہوں تم نے قتل کیا وہ کہتا ہے انہوں نے قتل کیا وہ کہتا ہے انہوں نے قتل کیا فضا راتم بس اختلاف کیا تم نے اپنی اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر بات ڈالی بھی ہاضمیر کا مرضی آنا بلّہ بخرے جم اور اللہ نکالنے والا ہے ما کن تم تک تم جو تم چھپاتے تھے یہاں پر اشکال ہے نہ بھی تک تو مول میں تو آئے ہی کوئی نہیں ہے ماں موصول ہے ماں تک تو مول میں آئے کوئی نہیں آپ نے پڑھا ہے صلہ جملہ ہو تو جملہ مستقل ہوتا ہے آئل کا ہونا ضروری ہے یہاں تو آئے ہی کوئی نہیں اس لیے یاد رکھ لو اللہ اصل میں ساتھ کن تم تک تو مون ہو من امر القتل آئل محذوف ہے تم بیٹھے ہیں تو اثر کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بالکل اچھے صرف آپ کی وجہ سے آگے ہم نہیں چل رہے کیونکہ آپ بولتے چلتے نہیں ہیں تک تو منا ہوں آئد محذوف ہے ہاں بھائی دوسرا اشکال ہے کہ اذ قتل تم نفسن جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا سب نے قتل کیا تھا بات تو ہے قتل تم سب نے کیا جمع کر دی گئے حالانکہ قتل کرنے والا تو ایک آدمی تھا تو سب کو کیوں کہا قتل تم یہ اسناد مجازی ہے عرب کا ضابطہ ہے کہ کبھی کبھی وہ فرض واحد کے لیے بھی تعبیر جمع کی اختیار کرتے ہیں اسناد مجازی کے طور پر حالانکہ قاتل وہ ایک ہی تھا اور ضابطہ ہے اذ قتلتم نفسا, یہاں پر ایک اور قانون نکل آیا, لیستخلفن قوم فی الارض, وجہاں پر کرتے ہیں اعتراض کہ پھر سارے خلیفے, لیستخلفن قوم فی الارض, ہم کہتے ہیں ایک خلیفہ اس کا استناد سب کی طرف بھی ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, قتل تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا. آگے بزرگوں آپ نے جو ناوی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کو بڑی پریشانی ہوگی اگر سمجھ ہوئی تو, یہاں پر واللہ مخرجن آیا, مخرجن سیگا اس میں فائل ہے, مخرجن کیا ہے, ما مخرجن ما مفعول بھی ہے ما, اور ضابطہ یہ ہے کیا بتا, ضابطہ یہ ہے کہ جب اسم فاعل بغیر محلہ بالف لام ہو, لا یعمل الا اذا کان مقترنا بالحال, اب الاستقبال سمجھ رہی ہے بات, کہ اسم فاعل ہو تو اسم فاعل میں معنی کون سا ہوتا ہے, حال جو استقبال والا, کون سا معنی ہوتا ہے, حال جا استقبال والا, تو یہاں تو قصہ مادی ہے, لکھ لو لکھ لو لکھ لو, یہ قصہ مادی ہے, جبکہ ضابطہ یہ ہے, جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ اسم فاعل بغیر محلہ بالف واللام لا یعمل الا اذا کان مقترنا بالحال اب المستقبل, تو یہاں پر مخرج ماضی کی قصہ میں واقع ہوا ہے, تو یہ اس کا لحاظ ہے یہ درست نہیں, جواب یہ ہے کہ یہ حکایت ماضی ہے, ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے حکایت ماضی, ماضی کی فی الحال حکایت کرنا, یہ حکایت ماضی کی بات ہے, جیسے کلبہم باسطن ذراعیہ بالبصیر, وہاں پر بھی باسطن اسم فاعل آیا ہے, تو ایک ہوتا ہے ماضی ایک ہوتا ہے حکایت ماضی, یہاں پر ماضی کی حکایت کی جا رہی ہے نہ کہ ماضی کا زمانے میں بیان کیا جا رہا ہے. ہاں بھی دیکھو مخرجن ما کنتم تکتمون فکلنا, بس کہا ہم نے اترے بو ہو یہ بات دیا. اب یہاں دو تقریریں ہیں, ایک تقریر عام مفسرین کی ہے ان کی آپ سن چکے ہیں, ان کے نزدیک گائے کا بعض حصہ مارو مقتول کو, گائے کی زبان یا دم یا دیم اس کا کوئی اور حصہ مختلف حصے لکھے ہیں مقتول کے ساتھ لگاؤ تو مقتول زندہ ہو جائے گا. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کا بعض نفس کو مارو, وہ جو آدمی تھا اسی کا بعض حصہ اسی کے حصہ کے ساتھ لگاؤ, مثلا ہاتھ اس کے وجود پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. فکل نظر بھو بے بازہ بے بازہ, ہم نے کہا مارو اس کو, تو جہاں پر اشکال یہ ہوگا کہ نفس جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث, پھر اندر بوہو کی زمین کیسے لوٹے گی, اندر بوہو کی زمین نہیں لوٹ سکتی, اور اگر نفس ہو مذکر تو بے باز ہے, بے بازیا کی ضمیر نہیں لوٹ سکتی. خطیب کیا فرما رہے ہیں, ماشاء اللہ ایسے اگر راوی پیدا ہو گئے نا دو چار اور نام کا بیڑا کر کے. اب ذرا سنو, لفظ بہ اعتبار لفظ کے مؤنث ہے اور بہ اعتبار معنی کے مذکر ہے, لفظ بہ اعتبار لفظ کے مؤنث ہے اور بہ اعتبار معنی کے مذکر, لہذا مذکر اور مؤنث دونوں ضمیریں لوٹانا جائز ہے، معنی کا لحاظ کر کے اور لفظ کا لحاظ کر کے. ابھی پیچھے آ چکا ہے فدارا تم فی ہا، فی ہا یہ لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جہاں دونوں ٹھیک ہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ عبد الشکور ترمذی صاحب نے بھی یہ اشکال کیا ہے، لیکن بیچارے پڑی نامیر ہی کوئی نہیں ہے. بکل نظر بے باز، ہم نے کہا مارو اس نفس کے باز کو ساتھ باز کے، اسی کا حصہ نفس کا. کذالک یوحی اللہ، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کذالک یوحی اللہ الموتا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ زندوں کو. مماتی بن جاؤ گے، بنو کا جو اللہ موتا، موتا کا معنی کرو زندے، دماغ خراب ہونا، زندہ مردہ سے مردہ زندہ الموتا. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جیسے وہ مقتول زندہ ہو گیا، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا یا زندوں کو. پھر ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کیا ہے. کذالک یوحی اللہ الموتا، اور ایک مسئلہ، گائے کا حصہ لگنے سے اور ان کی تقریر کر رہا ہوں للن پارٹی کی، گائے کا حصہ لگنے سے مقتول زندہ ہو گیا، پتہ چلا کوئی بندہ مر جائے گا ذبح کرو، گائے کی دم اس کو لگاؤ تو ہر مردہ زندہ ہو جائے گا. کیوں نہیں کیوں؟ قرآن میں آ گیا ہے. سمجھو سمجھو، یہی دھوکہ دیتے. قرآن میں نہیں آیا پھر اس سے تو نہیں پتا چلا بھی بہترین حل ہے. لوگوں میں اعلان کرو کہ کسی کا رشتہ دار مر جائے، ایک گائے لگتی ہے رشتہ دار زندہ ہو جائے گا، اس کی دوم لگاؤ آدمی زندہ ہے. اور دلیل کوئی پوچھے بھائی قرآن میں آ گیا، انہوں نے گائے کی دوم لگائی تو گائے زندہ ہو گئی، لہذا فلہذا تو سارے لوگ جوتے ٹپکائیں گے اور کہیں گے بے وقوف یہ خر کی عادت بازی ہے، اور خر کی عادت قانون کلی بن سکتا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وہ ایک بے وقوف شروع تھا کہ مماتی تفسیریں نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ ساری تفسیریں نہیں پیش کر رہے، سن سن تھک گئے ہو. مماتی چونکہ تفسیریں نہیں مانتے، اس لیے تو مماتیوں کو کہو ہم پہ قرآن پہ گفتگو کریں، قرآن بیان کریں. تو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، پرندے بھی سنتے اور حضرت ابراہیم نے ان کو ڈالا تھا فجعل النہ علی کل، پرندے بھی سنتے. کس لفظ کا معنی ہے سنتے؟ پورے دیکھو دیکھو، کہتے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں پرندے سنتے. قرآن کے کس لفظ کا معنی ہے سنتے؟ ہے کوئی لفظ؟ ہاں تو ہے یا تینا کا. اب وہ کہے گا کیا سن کے آئے تھے نا، سن کے نا، تیرا مکالہ کون فیکون سے آئے تھے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سن کے آئے تھے نا، سن کے تو تیرا ڈھکوسلا ہے، یہ قرآن ہے یا ملہ کا ڈھکوسلا ہے؟ سن کے آئے تھے، قرآن کا کوئی لفظ نہیں سنتے. صرف خالص قرآن پہ بات کر، انشاءاللہ تیرا دادا بھی روئے گا. یہ اشاعت التوحید ہے. قرآن سے کس لفظ کا معنی ہے پرندے سنتے ہیں؟ واج الحنا اللہ کلے، بلکہ اس سے آگے چل، قرآن کے کس لفظ کا معنی ہے کہ پرندوں کو ذبح کیا تھا؟ کام تو مہنگا پڑ گئی ہے. ان پرندوں کا ذبح کرنے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کسی لفظ سے، بطور نسکتی کے. پڑھو وجہ اللہ کلے، جس لفظ کے معنی کہ تو ذبح کر، کس لفظ کے معنی کہ انہوں نے سنا. اب یہ مولوی صاحب کی اپنی بات ہے، یہودیوں کی طرح کہتا ہے قال اللہ، اپنے قول پہ کہتا ہے قال اللہ، اللہ نے فرمایا. اور یہ تیری بات ہے، قرآن میں کوئی نہیں کہ پرندوں نے سنا. باقی اگر تو کہے کہ پھر آئے کیوں تھے، تو آنے کے لیے سننا ضروری نہیں، وہ تو بلانے والا نہیں تھا، وہ کن فیکون پر کی صفت رکھنے والا بلانے والا تھا. وہ بلائے تو بغیر سنے کہ آسمان زمین بھی آ جاتا ہے، اس لیے تو ان او کر رہا تھا، وہ پہاڑوں کو بھی بلا لیتا ہے. یہ خیر بہرحال ہر کی عادت سے قانون نہیں ہوتا دوستو بزرگو. فذالک یحیی اللہ الموتا، جسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، مردوں کو قیامت کے دن. درمیان میں قرآن مسئلہ بیان کر دیا یہ فیریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تم کو نشان اپنے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ایک نذیر سے دوسری نذیر پر استدلال کر سکو کہ جو ذات ایک جہان کو زندہ کر سکتا ہے وہ قادر اس جیسی دوسری جانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ایک نذیر سے دوسری نذیر سمجھو. ثم قست قلوبکم، زجر ہے، ثم اس نے بہا دیا ہے کہ اتنا واقعہ دیکھنے کے بعد پھر بھی تم نرم نہیں ہوئی. چاہیے تو تھا کہ اتنا بڑی گھر کی عادت دیکھنے کے بعد کیا ٹائم ہو گیا، ہاں بڑا ٹائم ہے. دیکھو تما کا سخت قلوب حکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے من بعد ذالک کا، اس واقعہ کے بعد بھی. یہ تو مقتضی تھا نرمی کا، نرم ہو جاتے لیکن تم اور زیادہ خراب ہو گئے. اہیا کل ہی جا رہا، پر یہ دل ہے مثل پتھر کے. او اشد و قصبتن، او اشد و قصبتن، بلکہ زیادہ سخت ہیں ادروئے سختی کے. بینا من الحجارہ، اور بے شک بادے پتھروں میں سے. لما یتفجر منہ الانہار، البتہ وہ ہیں کہ پھوٹ پڑتے ہیں ان سے چشمے، بڑی بڑی نہریں. بینا منہا، اور بعض ان پتھروں میں سے. لما یش شب کا کو، پھٹ پڑتے ہیں. یخرج منہ الماء، پس نکلتا ہے ان سے پانی. بینا منہا، اور بعض ان پتھروں میں سے. لما یابت من خشیت اللہ، البتہ گر پڑتے اللہ کے خوف سے. وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر. اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یہاں پر اشکال ہے او پر، او شک کے لیے آتا ہے، اور کلام الہی میں شک محال ہے. شک کلام الہی میں محال ہے. جہاں او کیسے آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جہاں او بمانہ بل ہے، یہاں پر او بھی مانا بل، بل کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ کہ پتھروں سے بھی بساؤ کا تھوڑا بہت پانی بہ پڑتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ کسی خیر کو بھی قبول نہیں کرتے. مشہور ہے سنگ دل کا محاورہ، فلانے آدمی سنگ دل ہے. سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. پتھر کا دل ہے، یعنی اس پر جلن نہیں لگتی، کوئی اثر شسر نہیں ہوتا. انا من الحجارت، بعض پتھروں میں سے وہ ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا اس مقام پر کہ آدمیوں کی بھی تین قسمیں ہیں، یا پتھروں کی تین قسمیں بیان کی گئیں. بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، منہ الانہار، بڑے بڑے دریا نہریں وہ نکلتی ہے. بعض پتھر وہ ہیں جن سے یخرج منہ الماء، کچھ نہ کچھ پانی نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ پانی، زیادہ نہیں تو تھوڑا سے. فإن منها لما يهبط من خشية الله، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ کے گر جاتی. فرماتے ہیں انسان بھی دو قسم پر ہے، بعض وہ انسان ہیں کہ اللہ ان کے فیض کو اتنا عام کرتا ہے کہ ایک مخلوق کے خدا ان سے فیض حاصل کرتی ہے، اور بعض انسان وہ ہیں کہ جن کا فیض محدود ہوتا ہے چند لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ دوسروں کو تو نفع نہیں پہنچتا لیکن خود موبائل ہوتے ہیں اور خود مسئلہ سمجھ ہوتا ہے. بندوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں, چار. جیسے مجتہدین کرام میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کمال ہے نا, سوچنے کی بات ہے کہ امام صاحب سے اب تک 75% امت امام صاحب کی فکر میں چل رہی تھی, 75%. باقی آئمہ بھی ہے, اللہ نے کتنی نہریں جاری کی اور کتنا فیض کی نہریں جاری کر دی, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اتقیاء اور بڑے بڑے حضرات ان کی فقہ پہ عامل رہے. اسی طرح بعض یہ تین تولے آگے, فیخرج من حلما فإن منها لما يحبط من خشية الله. معلوم ہوتا ہے, علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ان الادراک بالکل نہیں ہے, ہر چیز میں اللہ نے ایک ادراک بسیط رکھا ہے. ہمیں کہتے ہیں حیات نہیں مانتے, ہم تو پتھروں میں بھی ادراک بسیط مانتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. من خشیت اللہ, مٹی کے ذرے للہ ما, سبحا للہ ما فی السماوات, ہر چیز ایک قسم کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز میں ایک قسم کا اللہ نے ادراک رکھا ہے. لیکن وہ ادراک اس کا نہیں مانا کہ وہ زندہ ہیں اور ان میں روح آ گئی ہے. ہر چیز کا ادراک مناسب مرتبہ, یہ بالکل حق ہے. ان شعور لکل شیء عند اہل سنت والجماع, حضرت علامہ نے لکھا فیض الباری نے, یہ بات بالکل صحیح ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ, لیکن یہ ادراک بسیط ہے, جھگڑا اس میں نہیں. جھگڑا یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے روح بدن میں ہے یا نہیں, یا روح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ ہے یا نہیں, اس میں جھگڑا ہے. اب تطمئن لکم فقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. اب ذرا بزرگو دوستو توجہ فرماؤ, یہ آ گیا تتمہ نو ثانی, دوسرا نو ختم ہو گیا. اور یہ جو آیت ہے, جلدی بولو, یہ جو آیت ہے آپا تتمعون والی, بولو کیا ہے؟ نو ثانی کا تتمہ. اس تتمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود کی پانچ جماعتوں کا ذکر آ رہا ہے, یہودی مولویوں کی پانچ جماعتوں کا تذکرہ ہوگا. پہلی جماعت ہے جی محرفین, محرفین نمبر چوٹی کے بے ایمان, اول نمبر کے بے ایمان کا فرق, جو کلام الہی کو بدلنے والے محرفین. فرمایا فتطمعون, اب مصیبت یہ ہے کہ باتیں پھر رہ جاتی ہیں. یہاں پر بھی ایک ضابطہ لکھو فتطمعون پر, ضابطہ یہ ہے کہ حمزہ استفہام انکار کے بعد جب حرف عطف آئے جیسے فا باؤ سما, تو اس کی دو تقریریں ہیں. حمزہ استفہام انکاری کے بعد جب حرف عطف آئے جیسے فا واو ثم, اس کی دو ترکیب تقریریں ہیں. نمبر ایک, حمزہ کا تعلق محذوف جملہ معطوف علیہ کے ساتھ ہوگا, ایک جملہ معطوف ہوگا وہ معطوف علیہ بنے گا ترکیب میں, اس کے ساتھ ہوگا جس پر مقام دلالت کرتا ہے. وہ جو معطوف علیہ نکالیں گے حسب مقام, جو مقام دلالت کرے گا, اور بعد والے جملے کا عطف اسی جملے پر ہوگا. جہاں پر بناؤ, اصل عبارت ہے معطوف علیہ مقدر نکالو, اصل عبارت ہے اتطمعون بما لا تمع فیہ. اب حمزہ کس پہ داخل ہے؟ معطوف علیہ مقدر پر. سمجھ سمجھ کوئی نہیں آ رہی. ہاں, اتطمعون بما لا تمع فیہ, کیا تم امید رکھتے ہو جس کی امید فضول ہے؟ فَتَطْمَعُونَ پس تم امید رکھتے ہو اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ یہ محرف تمہاری بات مان لیں گے, یہ محرف تمہاری بات مان لیں گے. یہ امید ہی فضول ہے, یہ ماننے والی پارٹی ہے ہی نہیں, صدیوں کی پارٹی ہے یہ. اور دوسری تقریر حمزہ کا اصل مقام بادل پائے, حمزہ کا اصل مقام بادل پائے, لیکن صدارت کلام کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا گیا. تو مانا یہ ہوگا فَأَتَتْمَعُونَ کیا ہے, فَأَتَتْمَعُونَ فَأَتَتْمَعُونَ کی جگہ مانا کیا ہوگا فَأَتَتْمَعُونَ بس, اور یہ عطا پڑ جائے گا ماں قبل. فَأَتَتْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ بَلْ حَالْ بَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ, اس طرح لگاؤ عبارت. پھر دیکھ لو, پھر کہہ رہا ہوں کہ حمزہ کا مقام بادل فاہ ہوگا. مثلا جہاں پر ہے آفا تتما اونا تو کیا پڑھیں گے فا تتما اونا, بس کیا تم امید رکھتے ہو آئیں یوگ میں نو لکم کہ یہودی تمہاری بات مانیں گے. لام سے لا رہا ہے, لام سے لا ہو تو مانا ہوتا ہے تصدیق والا, لغوی مانا ہے کہ یہودی تمہاری بات پہ یقین کریں گے. مولوی بقد کانا, حالانکہ ایک فریقن, فریقن سے مراد ہے بڑے شیوخ جی, فریقن سے مراد ہے ان کے ہیڈ مولوی ہے مفتی اعظم صاحب اور بڑے بڑے مولوی. فریق منہم ایک جماعت ان کی, یسمعون کلام اللہ سنتے ہیں اللہ کا کلام, ثم یحرفونہ پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں, یحرفونہ معنی بگاڑتے ہیں, مطلب بگاڑتے ہیں, مصداق بگاڑتے ہیں, مراد بگاڑتے ہیں. یہ سب صورتیں ہیں تعریف کی, لفظ بگاڑنا بھی تعریف ہے, معنی بگاڑنا بھی تعریف ہے, اور مراد بگاڑنا بھی تعریف ہے, مصداق بگاڑنا بھی تعریف ہے. یحرفونہ من بعد ما اکلوہ, بعد اس کے کہ اس کو سمجھ چکے ہیں, وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں, فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب, چلو یہ پہلی جماعت ہے, یہ اس جماعت کا نام میں نے کیا بتایا, جماعت المحرفین. یہ جو ساتھی ہے نا جو حرفونہ, ان کا جرم کیا ہے کہ کلام اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اب اس سے مراد کون ہے, اس میں دو کون ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ 70 آدمی تھا, وہ جو ابھی پڑھا ہے وہ پیچھے صبح کے سبق میں, 70 آدمی تھا جو کوہ طور پہ گئے تھے بزرگ, حتی نر اللہ جہرہ والے, یہ جب سن کے آئے نا کلام اللہ, کلام اللہ سے مراد تورات ہے, اور آگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے بھائی اگر عمل ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر چل رہا ہے. اللہ نے آخر میں یہ بھی فرمایا خیر ہے, نہ ہو سکے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کر لو تو بہتر ہے, لیکن نہ بھی ہو سکے تو مسئلہ کوئی نہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں تیرے کلام سن کے بےمانوں نے بدل دیا, ارے تو نہ ہو یہ حکم بدل دیا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ پورا ٹبر تھا, محکمہ تھا یہودیوں کا, محکمہ تو تحریف, اور ان کا کام ہی یہی تھا بےمانیاں کرنا جی. اور یکتبون الکتاب بے ایدیہم, یہ ایک پورا ٹبر تھا جس کا کام یہی ہیرا پھیری تھا, یہی ٹھگی کرنا تھا, کتاب اللہ کے معنی بدلتے, جس طرح کنزول ایمان دیکھ لو کتاب اللہ کی مرادیں بدلتے, جیسے اکاڑ بھی لٹریچر دیکھ لو, اور اسی طرح کتاب اللہ کے لفظ بدلتے, جیسے شیعہ لٹریچر دیکھ لو, وہاں پر لفظ انہوں نے بدلنے کی کوشش کی, کسی نے مانا, کسی نے مراد, کسی نے مصداق. مصداق اگر دیکھنا ہے تو غیر مقدموں کی تفسیریں دیکھ لو, انہوں نے مصداق بدل دیا. تو یہ سارے کام جو آج مختلف جماعتیں کر رہی ہیں, وہاں پر اکیلے یہودی بزرگ کیا کرتے تھے. جو ہر تو معلوم ہوتا ہے تحریف کرنے والا کون ہوگا, شابش اونچے ذرا بولو کون ہوگا, جو تورات کی تحریف کرے اور جو قرآن کی تحریف کرے. آپ فتویٰ نہیں لگا. مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب نے لکھا ہے ما انت بمسمع من فی القبور. حضرت خانوی کی تفسیر طے کی ہے اور مانا کر رہا ہے کہ آپ نہیں ڈرا سکتے جو قبروں میں ہیں. ایک دفعہ تو میں بھی دیکھ کے ہل گیا بھائی, خانوی صاحب اور اتنی تاریخ. لیکن اللہ نے فضل کیا, میں بھی خانوی صاحب کے بارے میں بہت دل ہو رہا تھا بھائی. خانوی صاحب ہو کر مانتا بھی اس نے من فی القبور کا معنی کر رہا ہے, تو نہیں ڈرا سکتا جو قبروں میں ہے. تمہیں سے تو کوئی ہوتا تو قرآن چھوڑ دیتا بھائی, خانوی جو لے گیا. لیکن میں کہا بھائی خانوی صاحب اور اتنی تاریخ. اسی دن میں نے منگوائی بیان القرآن, حضرت خانوی کی قرآنی جب تو شکور نے شاید کی مقدمہ لگا کے وہاں تھا, آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. اور اس ظالم نے کیا کیا, آپ نہیں ڈرا سکتے جو قبروں میں. میرے پاس اب بھی موجود ہے, نہیں ڈرا سکتے. اب بتاؤ وہ بنو قریظہ والے اور یہ سائیوال والا, یہ اصلاح کر رہا ہے جواہر القرآن کی. جواہر القرآن کی میں اصلاح کر رہا ہوں. اور کراچی کے مفتی کہتے ہیں اس کی جب تک تصحیح نہ ہو جائے اس کا مطالعہ کرنا حرام ہے. واہ واہ حرام دیو. اچھا حرام ہے. دیکھو یہ فتویٰ لگ رہا ہے کراچی سے, اور فتویٰ مفتی ہو حضرت دلوی صاحب سے اس کا جواب لکھا ہے اس فتوے کا, اور زبردست جواب لکھا ہے. کراچی والوں کو زکام لگا تھا ایک وقت تھا, ان جواہر القرآن کے خلاف فتویٰ دیا. حضرت نے پورا رسالہ لکھا مفتیانے کراچی, اور جو انہوں نے فتویٰ لکھا تھا 3 سطروں میں, حضرت نے فرمایا اس میں 4 غلطیاں تمہارے فتوے میں. پہلے اس کی تصحیح کرو, جواہر القرآن کی تصحیح کا خیال ذہن سے نکال دو. 4 لینے لکھی اس میں بھی 4 غلطی ہیں, اور تمہارے اس فتوے میں اتنی غلطی ہے, تم جواہر القرآن کو صحیح کرو گے؟ اچھا خیر دیکھو, یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. اب وقت نہیں کہ میں مثالیں دوں, بہت ساری میرے ذہن میں آ گئی. جوارے پھونا ہو من بعد ما قالوا, بعد اس کے سمجھنے بوجھنے سے پتا تھا بھائی یہ مانا نہیں. اب قل انما انا بشر, تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں. یہ اعلی حضرت کا مانا ہے. اور وہی جب گیا حامیم سجدا میں تو آدمی ہونے میں تو تم جیسا ہوں, وہی فتاوی رضویہ میں گیا تو بشر ہونے میں تو تم جیسا ہوں. یہ ہوتا ہے من بعد آقا جو, بعد اس سمجھنے کے جاننے پوچھنے کے باوجود ڈنڈی مارنا اور مانا بگاڑ دینا. یہ بہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر تعریف اور زیادہ ظلم ہے, اور زیادہ ظلم ہے. بھائی لال مولانا سرفراز خان صاحب بھی ماشاءاللہ پیچھے نہیں گئے, انہوں نے آیت لکھی ہے تفسیر صدور میں, اور خان صاحب لکھتے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور, بریکٹ میں لکھتے ہیں معمولی سے بریکٹ لاتے ہیں, جیسے کافر قبروں والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے. اب کرو انصاف اور دیکھو علماء دیوبند کی تفسیر ہے, اپنا وہ عقیدہ ثابت کر رہا ہے. بدتی کی یہی علامت ہوتی ہے, کثیرتا ہے. اب مانا بگاڑا کہتا کما یا اصل کفار و من, یعنی جیسے کافر لوگ قبروں والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے. اچھا عمر اشروی نے اس کا مانا کیا کہ جیسے کافر لوگ قبروں والوں کی امداد سے مایوس ہو گئے. اس کا کیا قصور ہے جب ہمارے حضرت بھی معنی غلط کر رہے جان بوجھ کے. اب شیخ الحدیث کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ معنی جو تعریف والا ہے. حضرت ثانوی کی بیان القرآن اٹھا کے دیکھ لو, اور انشاءاللہ وہ آیت آئے گی میں بتاؤں گا کہ اس کا معنی ہے کیا. یہ معنی بن سکتا ہی نہیں, اور 14 صدیوں میں یہ معنی کسی نے نہیں کیا. اور الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے کہتے ہیں اشاعت والے معنی اپنا کرتے ہیں, اپنا مانا کرتے ہیں. ہم تو کب کا چیلنج کر رہے ہیں, ایک آیت میں انگلی رکھو جو مانا ہم اپنی طرف سے کہیں. ہمارا تو کوئی مانا نہیں, لیکن میں انگلی رکھ رہا ہوں اس آیت کا معنی جو مولانا سرفراز خان صفدر نے کیا ہے, میرا دعویٰ ہے 14 صدیوں میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے. اب بتاؤ اپنی طرف سے معنی کرنے والا کون ہے؟ کیا جو آپ کو شکور ترپدی نے گول کھلائے آپ نہیں ڈرا سکتے؟ ایسا معنی تو, ایسی نظیر تو بنو قریظہ میں بھی نہیں ملے گی. من بعد ما اکلوه, ابھی اگالی تو رہ بھی ہے بابا, وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں. فاذا لقوا الذین آمنوا, یہ دوسرا گروہ آیا خوش آمدیوں کا منافقین میں جب, فاذا لقوا الذین, اور جس وقت ملتے ہیں ایمان والوں سے, قالوا آمنا, کہا کہتے ہیں ہم ایمان لائے. فاذا خلا بعضهم الى بعض, اور جب جاتی بعض طرف بعض کے, ہمارے پاس آئیں گے نا تو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ پھر تم پکے, اور جب ادھر سے نکل کے ادھر جائیں گے آپ تو ایسے مذاق کر دیں گے کہ ہمارا کیا تعلق ہے موالیوں کے ساتھ. آپ تو ایسے گئے جیسا لینے کے لیے, دیکھو مسجد اقصیٰ میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہے. تو ہم ان کو مان سکتے ہیں, ہم تو ایسے چس چس پہ گئے تھے. یہ خلا, یہ آتے تھے یہودی, سارا دن آتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں سنتے, حالات دیکھتے, ادھر بڑے شریف بنے ہوتے, جی جی بھی کرتے, اور اس طرح لگتا کہ ان سے بڑا متقی ہے ہی کوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر دھوکہ نہ کھانا, یہ بڑے بےمان آتے ہیں نا, اور بڑے میٹھے میٹھے بول کے خوشاں. یاد رکھو جو کھوٹا آدمی ہوگا نا وہ باہر کا بڑا میٹھا ہوگا, بڑا میٹھا ہوگا اور بڑے چال چبالے کرے گا, اور جو کھرا آدمی ہوگا وہ ہوگا بڑا کڑوا لیکن اندر کا کھرا ہوگا, اور جو اندر کا بےمان ہوگا باہر سے بڑا سوفی سلطی ہوگا. جی اس طرح تو بہرحال دیکھو آگے جی, اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, اذا خلا بعضهم الى بعض, جب چلے بعض بعض کی طرف منافق مولویوں کے پاس جاتے ہیں احبار و رہبان, اذا خلو الى شیاطینہم, شیاطینہم آ چکا ہے پہلے, قالوا, اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنا ہے, قالوا اتحدثونہم, یہودی آ بیٹھتے آپ کی مجلس میں. اب اعتبار بھی زمانہ ہوتا تھا کہ ہم پکے مسلمان ہوتے تھے منافق, اب اعتبار آپ کو کیسے آئے تو پھر مسئلہ چھیڑ بیٹھتے تھے کہ ہماری تورات کے فلانی آیت میں تمہارے بارے میں لکھا ہے, اور ہماری فلاں کتاب میں بھی تمہارے بارے میں لکھا ہے. اچھا اس سے اپنا اعتبار زمانہ مسدود ہوتا کہ اعتبار آ جائے, بھائی بندہ بھائی بڑے دلائل دے رہا ہے بڑا پکا. آج بھی خیال کرو ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس بیٹھ کے نا, بڑی پڑھیں گے ماں انتا بے مشبہ من کوئی کو ان کا بھائی, تو نماز میں بھی پڑھ دیں گے اور آگے پیچھے بھی مقصد کچھ اور ہوگا, ہم بھی بڑے پکے. وہ بھی آتے جب واپس جاتے مولویوں کے پاس, مولوی کہتے ہیں بھائی قربانو ان کے پاس جو تم حوالے دے کے آتے ہو, حوالے کیوں دیتے ادھر جا کے, اگر کل مناظرہ ہو گیا تو وہ تو ہماری کتابوں سے بھی ہمیں نہ بولنے دیں گے, اس لیے خبردار ادھر جاؤ صحیح لیکن ہمارے حوالے نہ بتاؤ, حوالے نہ بتایا کرو کہ فلانی آیت میں جو لکھا ہے فلانی آیت میں جو لکھا ہے. کہا لگا مناظرے کا میدان لگا نا تو وہ ہمیں ہماری کتابوں سے ہی لاجواب کر دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جب مولانا حافظ نواز صاحب اور اس کا اشرف خیالوی کا مناظرہ ہوا تھا تو اس مناظرہ میں بریلویوں نے یہی چال چلی تھی کہ انہوں نے ایک آدمی بھیج دیا حضرت مولانا حق نواز صاحب کے پاس, وہ وہاں چلا گیا اور وہ اپنا بن کے رہا خادم بن کے, تو اس نے سارے حوالے دے دیے. کون سے حوالے دے گا؟ عبارات کے سارے دیکھ کر چپ کر کے, جی میرا کوئی گھر کام ہے حضرت جی مجھے اجازت دے دو. حضرت صاحب تو سیدھے سادھے آدمی تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سیدھا اشرف سے آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو عبارتیں پیش کریں گے جو بندی ساری میں دیکھ آیا ہوں. خیر جب مناظرہ لگا تو جو عبارت بھی مولانا پیش کرتے تھے آگے سے اشرف سیالوی اسے کی نظیر عبارت پیش کرتا تھا اسے, حالانکہ وہ مواد پہلے مل چکا تھا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مناظرے میں دوسرے کی کتابوں کے حوالے آتے ہوں تو آدمی زیادہ کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ قرآن کو تو کم لوگ مانتے ہیں. قرآن آپ پڑھیں گے تو 20 بہانے بنائے گا اور سیدھا احمد رضا خان کا حوالہ دیں گے, پھر سمن بکمن اومجن, پھر اس کا جواب دیا جائے گا. یہ دیکھو جو میں نے تقریر کی, یہ تقریر سمجھ گئے؟ اس تقریر پر تو آیتیں بالکل آسان, لیکن جو عامۃ المفسرین کی تقریر ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ تقریر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آیت کا معنی بن نہیں سکتا. اب ذرا دیکھو, قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم, اذان کا جب ٹائم ہو جائے نا تو ایک ساتھی اٹھ کر اذان دے دیا جائے, ٹھیک ہے, پھر اپنا بکتے ہیں. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم, کیا بتلاتے ہو تم ان کو, بما فتح الله, وہ چیز کہ کھولی اللہ نے, علیکم, اوپر تمہارے, لیجحاجوکم بھی عند ربکم, تاکہ جھگڑا کریں وہ تمہارے ساتھ, بھی ساتھ اس کے, عند ربکم, تمہارے رب کے ہاں جو مسئلہ سچا ہے, تمہارے رب کے ہاں جو مسئلہ صحیح ہے, اس مسئلہ کے بارے میں وہ تم سے محاجہ کرے اور تمہارے خلاف استدلال کرے. یہ معنی ہے, یہ میں نے معنی کیا, یحاجوکم بھی عند مناظرہ میں مسلمان تمہاری کتابوں سے حوالے دے کر تم پر غالب آ جائیں گے, سات اس مذہب کے جو تمہارے رب کے ہاں سچا ہے, عند ربکم, سات اس مذہب کے جو تمہارے رب کے ہاں سچا دین ہے, عند دینا عند اللہ, اسی معنی میں ہے عند ربکم, جو دین تیرے رب کے ہاں سچا ہے. یہ عام مفسرین نے یہ معنی نہیں کیا, عام مفسرین نے یہ معنی کیا, یہ ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا معنی ہے, وہ اس طرح بیان کرتے تھے. تو عام جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بیان کیا کہ عند ربکم سے مراد ہے قیامت کے دن, کہ ان کو حوالے نہ بتایا کرو, قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ تمہارے خلاف جی حجت پیش کریں گے کہ یا اللہ ان مولوی بےمانوں کو پتا تھا اور جان بوجھ کر انہوں نے نہیں مانا, یہ بات کہیں گے اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف بطور حجت کے. لیکن دوستو بزرگوں, اشکال یہ ہے کہ یہودی اللہ کے علم کے منکر تھے, اللہ کے علم کے تو کوئی منکر نہیں تھے, پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, بس یہ شکایت لگائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے, معاذ اللہ, یہ تو کوئی معنی نہیں بنتا جی. وہ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ بھارت نہیں آئی تو خیر بعد میں پھر بتا دینا, اب وقت نہیں ہے. ادو حجے سونا ہوں بما فتح اللہ علیکم, اچھا جی ایک مشورہ کر لیں, میرا خیال نماز پڑھ لیں, اگر ٹائم ہو گیا نماز پڑھ کے بس چار پانچ ایسے سمجھنی ہیں, بعد میں آپ کی چھٹی, ہاں چار پانچ ایسے سمجھ لو پھر آپ کی چھٹی ہے, ہو جائے گا. بہت سمجھدار, یہ کوئی شریف ہے بھائی, 10 منٹ پہلے نہیں ہو سکتی جماعت پڑھنی تو آپ نے, چلو بھائی آپ کی مانتے ہو, ویسے بہت سمجھدار, ابھی بنی اسرائیل کو پڑھ پڑھ کے نا تکڑے ہو گئے. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم, لیجحاجوکم کا معنی سمجھ گئے؟ لام نتیجے کا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جھگڑیں گے ساتھ تمہارے, عند ربکم, تمہارے رب کے ہاں, یعنی قیامت کی ملاقات میں, قیامت کی پیشی میں. لیکن یہ معنی تو ٹھیک ہے, سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ قیامت کی پیشی میں وہ یہ دلائل پیش کریں گے, وہاں کوئی مناظرہ ہونا ہے, اور اگر یہ کہیں کہ وہ شکایت لگائیں گے تو کیا اللہ کو ہم معلوم نہیں ہے؟ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی بے وقوف تھے, اور کوئی جواب نہیں, ایسے بے وقوف تھے, لیکن بات مولویوں کی ہے, انہی میں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی آ گئے, یہ تو بڑے سمجھدار. ہاں بھائی, افلا تاکلون, ہیں اتقولون قولا ملا قائلہ, ایسی بات کرتے ہو جس کا کوئی غائل ہی کوئی نہیں, موٹی بات بھی نہیں سمجھتے. ابلا یا لمود, جہاں پر اسی طرح معطوف علیہ مقدر ہے, اصل عبارت ہے ایقولون مثل ھذا لا ولا یعلمون, ایقولون مثل ھذا ایسی باتیں کرتے ہیں, ولا یعلمون اور نہیں جانتے کہ اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں. فمنہم اور بعض ان میں سے یہ تیسرا فریق ہے, میرے ان پڑھ امی, سمجھنا ہے, فمنہم بعض ان میں سے امیون میرے ان پڑھ ہیں, لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے کتاب, الا امانیہ اگر الا کی مستثنا بناؤ متصل تو معنی یہ ہوگا نہیں جانتے کتاب مگر صرف ناظرے پڑھنا, ناظرے پڑھ لیتے اور وہ بھی مردانہ لے دیتے, پڑھتے ناظرے موٹے موٹے لفظ اور انہیں کوئی مانا جانا کا پتہ نہیں ہے, الا امانیہ اور اگر الا کی مستثنا منقطع بنائے تو مانا ہوگا الا امانیہ نہیں معلوم ان کو نہیں جانتے کتاب کو مگر جھوٹھی من گھڑت روایتیں. امانیہ کا معنی بے سند, آپ کے پاس لکھا ہوگا کہیں قوم پر لکھا ہے بلا سند دل خوش کن باتیں جن کی کوئی اصل نہیں 49 کروڑ کا ثواب ملے گا, خلیل اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور نوح والی کشتی ہے, ہمارے ساتھ جو چڑھ گیا حضرت نوح کی کشتی میں آ گیا, لے گیا غرق ہو گیا اور جو آ گیا بیڑا پار ہی لگ گیا. ایک دفعہ آؤ صحیح, یہ ہے تمنائیں امنگیں, مولویوں نے عوام کو برگلا رکھا تھا ہماری کشتی پہ جو چڑھ آیا نا ہمارے ساتھ 2 دن ہی رہ گیا اس کا بیڑا پار ہے. بس عوام نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اب بیڑا پار ہے. یہ ہے الا امانیہ میرے ان پڑھ, اور میرے ان پڑھوں کو شکار کیا تھا مولویوں نے پیروں نے اسی بات پر شکار کیا کہ ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو صحیح, ہمارے ساتھ چلو صحیح, اے بادشاہ 11ویں کا دودھ 2 صحیح بیڑا پار ہے. آج بھی اسی طرح کرتے ہیں بھائی بات, وہ پرانے یہودی تھے اب نئے ہیں جدید ماڈرن ہے, یہ نہیں کہتے کہ میرے ہاتھ پہ بیت رکھ تو بیڑا پار ہے, نماز روزے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں, نسبت ہی کافی ہے, نسبت ہی بڑی مضبوط ہے. آج کے یہودی بھی وہی کہتے ہیں. تو الا امانیہ کے 3 مصداق میں نے ذکر کیے, پہلا مصداق ہے الا امانیہ صرف سرسری تلاوت اور سرسری پڑھنا, آگے آئے گا امنیہ کا معنی ہوتا ہے قرات, الکافی امنیت ہی فی قرات ہی, قرات کا معنی میں ہے. تو وہ کتاب اللہ کا علم نہیں جانتے, صرف ناظرے پڑھ سکتے ہیں, ناظرہ خان ہے باقی کوئی پتہ جتا نہیں ہے. اور دوسرا معنی امانیہ کا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, سنی سنائی ہے بزرگوں سے سنا ہے, بزرگوں کو خواب آیا ہے, ایسے بڑے فرما رہے تھے کہ ایک حضرت ہمیں سندھ میں ملا اس نے بتایا, پتنی وہ کون تھا. الا امانیہ یہ. اور تیسرا معنی آرزو میں تمنائیں اور فضائل, فضائل اور تمنائیں کیوں کرو گے نا تو بیڑا پار, نسبت پہ بیت پہ 11ویں پہ کل پہ اور ناک بند لیٹ بند اذکار پہ یہ ساری بدعات پہ بس کر کے بیٹھو. کسی نے نہیں پوچھا دلیل کیا ہے, ٹھیک ہے جی حضرت صاحب ٹھیک ہے. یہ الا امانیہ یہ ان پڑھ طبقہ, اس کے ساتھ ذرا دیکھ لینا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111, جلدی صاحب جلدی جلدی جلدی جلدی ٹائم نہیں. اچھا چلو اس پر کل میں بات کروں گا, آگے چلو. الا امانیہ ان ہوم الا یظنون نہیں یہ مگر صرف اٹکل پچو کرتے, اٹکل پچو بے بنیاد خیالی پلاؤ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور شاید چلی والے منصوبے ہیں. مفردات میں راغب کہتا ہے کنایت عن الکذب, جان جہاں کنایہ کذب اور جھوٹ سے, ساری دنیا کے جھوٹ میں آتی. آج بھی دیکھ لو دنیا جہان کا آپ کو جھوٹ ملے گا, دنیا جہان کا. صرف چند دن لگاؤ. فویل للذین یکتبون الکتاب, اور بےمان آ گئے. چوتھی جماعت قرآن بھی بھائی چھوڑا تو کچھ بھی نہیں. جب معلوم ہوتا ہے خدا کی قسم اب قرآن آ رہا ہے, 1500 سال پہلے بھی حالات یہی تھے. اگر قرآن تازہ کتاب ہے, اگر آپ کا ذہن سویا ہوا نہ ہو تو بہت سارے ادھر کھڑے ہیں, بہت سارے پوری جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب, اور طبقہ آیا جی مصنفین کا. مصنفین لکھی کتابیں, کتابیں لکھی. فویل للذین یکتبون الکتاب, کتابیں لکھتے ہیں بے عیبی ہیں ہاتھوں کے ساتھ. کتاب تو ہاتھ کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ایدیم کیوں ذکر کیا یہاں پہ؟ ایدیم کا معنی ہے اپنے کولو کے دھیر, اپنی طرف سے لکھی, کوئی دلیل سند سند کوئی نہیں, بس چاہ دودھ چاہ میں چھپا ہے. تو ہمارا مذہب قرآن میں چھپا ہے. یہ اپنی طرف سے ایک کتاب لکھی, لکھت بے ایدی ہر ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اے بے ایمانو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہے خود, اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ سارا کرتوت کرتے کیوں ہیں؟ پیٹ والی جہنم کے پیچھے. لیشتروا یہ لام ہے, لیشتروا تاکہ لے اس کے بدلے, اور ثمنا قلیلا اللہ فرماتے ہو یہودیو مال تھوڑا ہے جتنا بھی کھا دو, ثمنا قلیلا ساری دنیا یہ حقیر ہے کتنا کھاؤ گے, میری کتاب میرا نام لیتے ہو. فبیل اللہ مما کتبت, قرآن کا ذرا انداز دیکھنا جا, تین جگہ پہ آ رہا ہے ان مولویوں پر. فویل للذین یکتبون, فویل لہم, فویل لہم, کتنی دفعہ ہے؟ تین دفعہ. بس یہی بات سمجھ لو, بس یہی. ویل کا کیا معنی؟ لعنت. اب دیکھو قرآن کتنی نرم کتاب ہے, پیچھے بھی قرآن سنتے آئے ہو, اور جب آیا نا مصنفین پر اپنی لکھی کتابیں اور آخا ان من ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی نازل کردہ ہے, اور خدا کی کتابوں کا یہی مفہوم ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کاپیوں میں اور رجسٹروں میں. میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کاپیاں بنائی ہوئی تھی, اور میٹھا میٹھا ہف ہف اس کو بھی بدل کے تعریف کر کے اللہ فرماتے ہیں فبعید لانت ہو. اچھا تھوڑی لانت یا زیادہ خیال کرائے, تنویر کس کی ہے؟ تعظیم کی. بہت بڑی لانت ہو, حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے لکھ دی لانت, لکھ دی لانت ہو, لکھ لانت بھی کہتے ہیں, لکھ لانت بھی کیا کہتے ہیں, لکھ دی لانت ہو. للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, جو اپنی طرف سے کتابیں لکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہوا من عند اللہ, مسئلے مضمون بدلتے ہیں. ایک فرمایا فویل لہم, لکھ دی لعنت ہے ان کے لیے, مما کتبت ایدیہم, اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. فویل لہم, اور لکھ دی لعنت ہے, مما یکسبون, اس سے جو وہ کماتے ہیں. پچھلی دفعہ آئی لکھ دی لعنت, تین دفعہ کیوں ذکر کی؟ یہاں ہے, پیچھے بھی اس کا تذکرہ تھا, لیکن جب اپنی طرف سے لکھنے والوں کی بات آئی تو قرآن نے تین دفعہ کہا لکھ دی لعنت ہونے والی ہیں, لکھ دی لعنت, لعنت پر لعنت. کیوں؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ جہاں پر فرماتے ہیں اس کی تین وجہ, کتنی وجہ ہے؟ تین وجہ. پہلی وجہ بیل ان ذکر کیا لاکھ لعنت لکھنے والے پر جتنے یہ کتاب اللہ کے مقابل کتاب لکھی ہے لکھنے والے پر. دوسرا فرمایا بیل ان لاکھ لعنت سٹیج پر پیش کرنے والے پر. اس سے استدلال کرنے والے پر اور لاکھ لعنت اس کو ماننے والے پر. کتنے آ گئی؟ پہلی لاکھ لعنت مصنف پر جس نے کتاب اللہ کے مقابل کتاب لکھی, لاکھ لعنت اس پر. اور ایک تو لکھنے والا ہے, ایک سٹیج پر کرنے والا. وہ کہتا ہے بزرگوں نے لکھا ہے نا جی, اے رسالہ آ گیا حضرت صاحب کے دستخط, حضرت صاحب کا رسالہ. اللہ فرماتے ہیں لاکھ لعنت پیش کرنا لیتے. سمجھ آئی؟ اور نمبر تین, اے بدھو جو بیٹھا ہے سامنے, سبحان اللہ بزرگوں کی دکھت پیش کی ہے نا, سبحان اللہ دلیل تو دی ہے نا. اللہ فرمائے لاکھ لعنت اس بے ایمان نے یہ جو آگے سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے. کتنے معنی ہو گئے سمجھ گئے؟ ایک یہ تین دفعہ بیل کہا, اور نمبر دو تین دفعہ بیل کہا. نمبر ایک دنیا میں اس مصنف پہ لعنت, نمبر دو برزخ میں اس پر لعنت, اور نمبر تین قیامت میں اس پر لعنت. یہ تین دفعہ اس پر لعنت ہے. اور تیسرا تیسری توجیہ کہ اس نے جو قرآن کا علم سیکھا نہیں, اس نہ سیکھنے پر لعنت. ساری کتابیں سیکھتا رہا لیکن قرآن کا علم اس نے نہیں سیکھا. یہ جو جاہل بالقرآن رہا اس پر لعنت. اور پھر قرآن کے مقابلے جو کتاب لکھی پھر اس پر لکھ لعنت. پھر اس کتاب کو قرآن کے مقابل پبلک میں پیش کیا پھر ایک دفعہ لکھ لعنت. پہلے کیا قرآن پڑھا ہی نہیں, منتے کے چیری ڈاگ بن کے پڑھا ہی نہیں اور مصروف رہا ہے کتابوں کی تلاوت کرتا رہا ہے. اس نہ پڑھنے پر بھی اس وجہ سے بھی اس پر لکھ لانا. پھر قرآن کے خلاف کتاب لکھی ایک دفعہ پھر لکھ لانا. پھر اس کتاب کو شائع کر کے عوام نے پیش کر دیا, اس شائع کرنے پہ بھی لکھ لانا. یہ ہے بیل اللہم فبیل ال. آگے اب انتباہ تو نہ کروں نا, جو کتاب بھی قرآن کے خلاف ہے سب کا یہی حکم ہے. ادھر خدا کا قرآن و مقابلے میں کوئی کتاب لے آئے اس سب کا, اب یہ میرا مانا تو نہیں ہے نا. اور یا تو قرآن کہتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون. ابن سیرین کا رحمت اللہ علیہ کا زبردست قول ہے, فرماتے ایاکم بالکتب, یہ کتابڑیاں کتابڑیوں سے بچو قرآن پہ آؤ. ایاکم بالکتب ان من کان قبلکم ضلوا بالکتب, تم سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے انہیں کتابوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے. ضلوا بالکتب, اب دیکھ لو لتتبعن سنن من کان قبل. آج کوئی نقشہ ہے, خدا کی کتاب کو پوچھنے والا کوئی نہیں اور بزرگوں کی کتابوں کو پیچھے کرنے والا کوئی نہیں. ہر سٹیج پہ ناچ رہی ہے, ادھر قرآن اور مقابلے میں بابے اور ان کے دستخط. اللہ فرمائے اے بابے اور اگر باقی لکھا نہیں سارے بزرگ انہوں نے لکھا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر بابے بھی لکھے بابے سے بھی لکھ لعنت. تے خطیب تے بھی جڑا بیان کر رہے ہیں تے وہ جڑا جلسہ کروا رہے ہیں اس بے ایمان سے بھی لکھ لعنت. باقی دعوانا جی.